السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین. الحمد للہ آج 26 جون 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 49 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہوئے ہیں، لیکن انہیں ڈسکس کرنے سے پہلے میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. چند دن پہلے ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان کے جو امیر ہیں حافظ سعد رضوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے کسی سیمینار کے دوران گفتگو کرتے ہوئے ہمارا ذکر خیر کیا انورٹڈ کامرس میں، اور انہوں نے بڑا فخریہ یہ بات بیان کی کہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے، خادم رضوی صاحب سے، ان کے ریفرنس سے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے، ان کے بارے میں انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارے بابا جی نہ ہوتے تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ہماری آنے والی نسلیں، یہ دو بندوں کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہیں. نمبر ون ڈاکٹر ذاکر نائک اور نمبر ٹو انجینئر محمد علی مرزا. اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بابا جی کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے ہمیں تعارف کروایا کہ ہم کن بزرگوں کے ماننے والے ہیں، تاکہ ہم ان بزرگوں کے ساتھ جڑے رہیں اور انجینئر صاحب کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں. یا ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، ہمیں تاریخ سے بتایا ہی نہیں گیا، یہ تو علامہ خادم حسین رضوی کو سلام جنہوں نے ہمیں تاریخ سے آشنا کیا کہ تم ہو کن کی اولادیں، ورنہ کوئی ذاکر نائک سے متاثر تھا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا. یہ تو بابا جی نے بتایا کہ تمہارے بڑے بہت بڑے تھے، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون. جہاں تک ڈاکٹر ذاکر نائک کا تعلق ہے، ہم ان کی اچھی باتوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. باقی جو انہوں نے بنو امیہ کے حوالے سے مقدمہ لڑا اپنے زوم میں یزید کی حمایت کی، اسے ہم کنڈیم کرتے ہیں. اور ہمارا تو آپ کو پتہ لیول یہ ہے کہ ہم تو خادم رضوی صاحب بھی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھوٹا دفاع کرتے تھے، ہم تو اسے بھی غلط سمجھتے ہیں. صحابیت کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے مقابلے پہ کسی کا جھوٹا دفاع کرنے کی ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے. اس کے حوالے سے میں نے 200 احادیث پہ سچ پیپر لکھ دیا کربلا کے اوپر. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں ہیں اکثر بخاری اور مسلم سے، وہ آج ٹاپک نہیں ہے. لہذا یزید کے معاملے میں تو اب یزید شاہی کوئی نہیں، ہم تو بہت بڑے لیول پہ بات کرتے ہیں، یزید کو تو چھوڑ دیں. باقی دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں کے حوالے سے انہوں نے ہمارا کانسیپٹ کلیئر کیا، تو ہم انہیں کہیں گے کہ حافظ صاحب رکو ذرا، صبر کرو، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کی حقیقت کیا تھی، اور ایک ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں نے یہ بکواسیات اور گستاخانہ باتیں ارشاد نہیں فرمائی ہوں گی، ان کی طرف منسوب ہوں گی، لیکن اس کو پرنٹ کرنے والے آپ کے فرقے کے لوگ ہیں، ان کتابوں کو پروموٹ کرنے والے آپ کے فرقے کے لوگ ہیں، اور اس سے بڑھ کر وہ اسے کلیم کرتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی شطحیات ہیں، یعنی پنجابی میں بونگیاں، اور وہ ان کا دفاع کرتے ہیں، وہ اس سے انکاری نہیں ہے. بہرحال بزرگوں کو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں لیکن آپ کو بتاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے بابا جی نے ہمیں بتایا کہ ہمارے بزرگ تھے کیا، سرکار بابا جی نے کچھ نہیں بتایا، یہ ہم نے بتایا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں، ہاں یہ ہم نے بتایا آ کے، تو اڈے بابا جی نے نہیں دسیا. اور آپ کے بابا جی کا یہ حال تھا کہ جب کشف الماجوب وہ لہرایا کرتے تھے نا داتا دربار پہ بیٹھ کے، اور ہم نے کشف الماجوب سے رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ عبارتیں بتائی ان کی زندگی میں، ان کی زندگی میں وہ کلپ ملینز میں پہنچا، ان کے ہاتھوں میں جا کے لوگوں نے دیا، تو بابا جی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس کا جواب دے، آفر صاحب تسی تے شاہی کوئی نہیں، تواڈے بابا جی کشف الماجوب لہرا دے رہے لیکن جواب نہیں دیا انہوں نے. ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے جواب دیا تو میں مارا گیا، یہ بڑی سمجھداری انہوں نے کی. البتہ رہنے نہیں ہوا، انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا وہ ایک منڈا ہے نیٹ ہوتے آیا ہے تو انج کرتا ہے، یعنی منڈے کا پتا ہے، منڈے نے کام پایا ہے. ہاں بلکہ تواڈے بابے نے جڑا کام پایا سی وہ منڈے نے ایکسپوز کیتا ہے، اور وہ کہندا ہے جی لبیک نہ کیا کرو، لبیک کیا کرو، تو غلط کیا میں نے؟ یہ نہیں انہوں نے کہا غلط کا ہے. جب آپ کہتے ہیں جی میں 1.5 لاکھ علماء کو سر و ناف پڑھا چکا ہوں، تو میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ لبیک یا رسول اللہ نعرہ غلط ہے، آپ کہیں لبیک یا رسول اللہ، جب کنٹینیوس پڑھیں گے تو یہ کاف کے اوپر زبر آئے گی. سمپل، اس میں کون سے لڑائی جھگڑے کرنے والی بات ہے، مان لیں. تو انہوں نے کہا ساڈی مرضی ایسی جو مرضی کبھی ہے جی. وہ ایک بندہ سنا نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولوی خادم کو لبیک، کسی کا نہیں پتا، وہ بھی کوئی تھا، میں نے کہتے اس کو جواب دو لبیک پر وقت کیوں کرتے ہیں، میں کاسی کر رہے ہیں وقت فسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑ پر وقت کیسی کیتا، کہنا لبیک کا ہونا چاہیے، میں کہ تو کا پڑھتا رہو اسی کا لبیک پڑھتے رہ. ظاہر ہے کہ جب آپ نے قرآن و سنت کے مقابلے پہ اپنی مرضی سے عقیدے کلیم کیے ہوئے ہیں تو عربی کو توڑنا موڑنا ٹھیک ہے، وہ آپ اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہوں گے، آپ کرتے رہے، لیکن ہمارا کام ہے علمی طریقے سے آپ کی غلطی کو واضح کرنا. اب یہ چونکہ حافظ صاحب رضوی صاحب نے یعنی ایک کانفرنس کے اندر پبلکلی یہ بات کی ہے، اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ آئی ہے، مجھے کل رات کو ہی کسی نے بتایا کہ جی اس طرح ویڈیو آئی ہے، آپ کا ذکر خیر ہوا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے جناب، ہم تو تیار بیٹھے ہوئے کہ ہم سے کوئی بات کرے گا، ہم سے جواب لینا تو لے لو، ہم جواب دے دیں گے. یہاں پہ میں ایک بات عرض کروں، پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ یہ پولیٹیکل جماعت کے طور پر چکے اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، حافظ سعید صاحب کے بیٹے سے بھی انہوں نے ملاقات کی، اور پولیٹیکل لیول پہ یہ اہل حدیث بریلوی اور دیوبند اس وقت اکٹھے ہوئے میں، اس کی وجہ سے بعض بریلویوں کو غصہ بھی ہے. اس کے لیے ایک ٹرم انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہے سلح کلی، یہ سلح کلی کے قائل ہیں، یعنی اندازہ کریں وہ دوسرے فرقوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں سلح تو چھوڑ دیں. وہ لادہ بات ہے کہ قرآن آپ سے کہتا ہے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ آؤ اہل کتاب تم اور ہم اس ایک بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں. یہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہود و نصارہ کے ساتھ بھی کامن ٹرمز کے اوپر صلح کلی کر لینی ہے، کامن ٹرمز پہ، بد عقیدگیوں پہ نہیں، لیکن یہ مسلمانوں کے اندر کرنے کے قائل نہیں ہے. تو سعد رضوی صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کم از کم اپنے فرقے سے باہر نکل کے اتنی جرت کی ہے، لیکن ہم انہیں یہ بتائیں گے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ رضوی لکھتے ہیں، اردو میں ویسے ہم رضوی کہہ دیتے ہیں، اصل میں اس کی صحیح جو پروننسیشن ہے وہ رضوی ہے. تو سعد رضوی صاحب، آمزہ بریلوی صاحب، اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب کی نسبت سے رضوی لکھتے ہیں، ان کے ابا جی بھی رضوی لکھتے تھے. تو اعلی حضرت تو صلح کلی کے قائل نہیں تھے، انہوں نے اپنی کتاب احکام شریعت میں لکھا ہے کہ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور ایون قادیانی کافروں کو بھی ساتھ ذکر کیا. یہ 1 لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ کے اوپر، ذبیحہ مردار اور حرام ہی رہے گا. اور ساتھ لکھا یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی اسلام چھوڑ کے جا چکے، یعنی واجب القتل. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یعنی اعلی حضرت جن کی نسبت سے آپ رضوی لکھتے ہیں وہ تو دیوبند، اہل حدیث اور شیعہ کو قادیانیوں کی طرح سمجھتے ہیں، بلکہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر سمجھتے ہیں. تو اب ہم یہ پوچھیں گے کہ اب یہ جو آپ نے سٹیپ اٹھایا ہے، اس کے بعد اعلی حضرت کے اس فتوے کو آپ پبلکلی آ کے کہیں گے کہ یہ غلط ہے؟ ٹائم قیامت تک ہے، جرت کرو، بول وہی جو حق ہے. ٹائم قیامت تک ہے، قیامت تک آپ کی نسلوں میں بھی جو لوگ آئے نا ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیوز دیکھ کے بات حق کرنی ہے، جواب دینا ہے تو حق پر مبنی ہو. مولانا سعد رضوی صاحب سے میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے والد محترم کی اس بات سے بھی رجوع کریں جو انہوں نے بادشاہی مسجد کے باہر جب اذان شروع ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا، چھڑ دیو انہوں نے کہڑی گل آئے تھے سوراں دے سور نے کہنا انہوں نے بڑے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے دا گڑا تے اے تے سور دے سور ہن. چلو چلیے کس کو کہا تھا؟ دیوبند اور اہل حدیث کو، کیونکہ انہوں نے کہا تھا وابیوں کو، اور وہ مسجد دیوبند کے پاس ہے. تو وہ تو کہتے تھے سورند سور، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ سیاسی اتحاد کر رہے ہیں، صلح کلی کر رہے ہیں. تو یہ بھی آپ ذرا فرق دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا، ہم صرف عرض ہی کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے سٹارٹر کے طور پہ اپنا مقدمہ سامنے رکھا تاکہ تھوڑا آئیڈیا ہو کہ میں آج ان کے ساتھ کرنے کا جا رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے. یعنی ایک آپ کے بزرگوں نے کام ڈالا ہوا اور ہمیں آ کے آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی نوجوان نسل کو یہ گمراہ کر دیں گے، اور اگر ہمارے بابا جی نہ ہوتے تو لوگ بزرگوں سے متنفر ہوتے. اور جناب آپ کس بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ہو چکا، فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ تو گلی گلی سے آواز آ رہی ہے کہ نہ میں بھابھی، نہ میں بھابھی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو پیغمبروں نے بتائی ہیں، جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں، بلکہ اپنی تعلیمات کے ساتھ. اور اب بابوں کا حال یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں، یعنی رسول اللہ کے مقابلے پہ. پہلے میں صرف کہتا تھا نا بابے تے شے ہی کوئی نہیں، وہ کسی کانٹیکسٹ میں کہتا تھا، لیکن وہ کہتا ہے نہیں بابوں کی توہین ہو رہی ہے، ان کو نہ توہین ہو رہی ہے، آپ نے تو ہمیں کہانی کرائی ہوئی ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی غوث، کتب، ابدال، اس کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک، اس کے گھوڑے کے نتھنوں میں بیٹھے، اس کو غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا. یعنی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، یعنی ان کے مقابلے میں بھی شاہی کوئی نہیں. تو ہم یہ نہ کہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں، یہ تو بڑا ہلکا جملہ ہے. یہ تو گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر میں کہتے ہیں کچھ نہیں ہے بابے ان کے. ہم تو اس سے بہت بہتر اور پازیٹو بات کر رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ سعد رضوی صاحب نے چونکہ ہمارے متعلق یہ کلیم کیا تو اب ہم ان کی پبلک تک بالخصوص اور ان تک بالعموم یہ بات پہنچا رہے ہیں تاکہ انہیں یہ بات پتا چل جائے کہ ہمارا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے مقابلے پر آپ کے بابوں نے نہ صرف پیرلل میں تعلیمات کھڑی کی بلکہ رسول اللہ کی توہین کی ہے. آپ تحفظ ناموس رسالت پہ بات کرتے ہیں، ختم نبوت کے اوپر بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے بزرگوں نے ان دونوں چیزوں کے اوپر ڈاکے مارے ہوئے ہیں. لہذا انڈیا میں اگر گستاخی ہوگی یا فرانس کے اندر گستاخی ہوگی یا ڈنمارک میں ہوگی، صرف ہم حق رکھتے ہیں ان گستاخوں کو جواب دینے کا. جن کے اپنے بابوں نے کام ڈالے ہوئے ہیں ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو جواب دیں، جب تک کہ وہ اپنے بابوں سے اعلان برات نہیں کرتے. تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. پنج تن پاک کی نسبت سے میں صرف پانچ حوالے پیش کروں گا. ویسے تو آپ کو پتا یہ میرا فیورٹ ٹاپک ہے، اور اسی ایک ٹاپک کی وجہ سے تو دنیا میں چینج آئی ہے. تو چونکہ یہ رضوی صاحب ہیں تو میں اعلی حضرت سے ہی سٹارٹ کرتا ہوں. اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر، یہ پہلا ریفرنس ہے، فتاوی رضویہ کے اندر ایک کتاب کی تعریف کی ہے سبع سنابل، اور اس کتاب کے اندر چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے. اس کے باوجود اعلی حضرت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی ایسی کتاب مقبول ہو سکتی ہے جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہو؟ اب دو ہی صورتیں، یا تو اعلی حضرت نے وہ کتاب پڑھی نہیں ہے. سرکار اگر پڑھی نہیں ہے تو کیوں لکھا جائے؟ بغیر تحقیق کے بات کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ آپ خود فیصلہ کریں. یا دوسری بات ہے کہ انہوں نے پڑھا ہے اور صرف نظر کیا ہے جان بوجھ کے. اب آپ کے عدالت میں یہ ہمارا مقدمہ ہے، بریلوی عوام کی عدالت میں یہ مقدمہ ہے کہ فیصلہ کریں کہ اعلی حضرت پہ کون سا حکم لگانا ہے. ہشت بہشت کا تو ہم نے کئی دفعہ حوالہ دیا ہے، اس میں جو آٹھ کتابیں چشتیہ کے بزرگوں کی، اس میں ایک کتاب ہے فوائد السالکین جو پاک پتن والے بزرگوں نے جمع کیے ہیں اپنے پیر صاحب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات، اور انہوں نے لکھا ہے خواجہ معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری کے بارے میں کہ ان کے پاس ایک دفعہ ایک مرید ہونے کے لیے آیا بندہ. اس وقت حضرت خاص حالت میں تھے، وہی بابا جی خادم رضوی صاحب والی بات ہے. اوے انو ہلکا نہ جانو، اوے جڑا بولنا جے نبی تے پہنچتا جے. تو ہم نے کیا کہا؟ بابا جی صبر کرو، رکو ذرا، سنو کہ بابا جی خاص حالت میں کیا کہہ رہے ہیں. کہ وہ اس سے پوچھیں تو کیا کلمہ پڑھتا ہے؟ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ اب یوں پڑھ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. تو کہتے ہیں پڑھ دیا استغفر اللہ. تو پھر خواجہ نے انہیں کہا کہ میں نے ازمائش کے لیے پڑھوایا تھا، کلمہ وہی ہے جو تو نے پڑھا. اور پھر اسے مرید کیا، یعنی مرید کیا. اس کے بعد نہ وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نہ اس کو کیا. اس سے بڑی بات وہ مرید کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ انہیں دوبارہ مسلمان ہو کر اپنی بیعت دوبارہ کرنی تھی. آپ کو تو کہتے ہیں آپ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ دینا جرمنی جانے کے لیے تو آپ کافر ہو جائیں گے. آپ کے بابا جی سچی مچی بھی کلمے پڑھائیں تو وہ اسلام پہ ہی قائم رہیں گے. ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ بابا جی کہتے کہ تیری چاچی گئی، تیرے چاچو جی اڑ جا کے چاچی نال دوبارہ نکاح کرن گے، پھر چاچو جا کے کسی دے مرید ہون گے، پھر تینوں پتر مرید کران گے. سی چاچو دی چاچی گئی، چاچی بھی گئی تے بیعت بھی گئی، ایسا نہیں ہوا. اور دوسرا یہ کون سی خاص حالت تھی؟ صحیح کلمہ بھی پڑھا رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین مسلمان کرتے وقت اس طرح کے ٹیسٹر لگاتے تھے لوگوں کو کہ پڑھ ابو بکر رسول اللہ، عمر رسول اللہ، نعوذ باللہ. تو یہ آپ کے بزرگ کن طریقوں کے اوپر چل رہے ہیں؟ تو یہ ہم نے واقعہ ہائی لائٹ کیا تھا. یہ واقعہ اگر ہم ایسے لوگوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے جنہیں اشرف علی تھانوی رسول اللہ کا نہ پتا ہوتا، اور اللہم صلی علی و نبینا اشرف علی نعوذ باللہ اس کا نہ پتا ہوتا، تو ہم کہتے یہ بڑے بھولے ہیں، ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں چلا. خود تو تم نے 100 سال سے لکیر پیٹی ہوئی ہے کہ اشرف علی تھانوی نے ایک مرید کے خواب کو، اور خواب کے بعد وہ بیداری میں بھی یہ پڑھ رہا ہے، اسے انڈورس کیا ہوا ہے کہ کوئی نہیں تسلی ہے، تیرا پیر متبع سنت ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اب آپ کے گھر میں بھی یہ کام ڈال گیا، اب آپ کا ایمان کیا بولے گا اس کے اوپر؟ اور وہ ویسے بولنا ہوگا جس طرح ہم کہیں گے. ہاں جی با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی، رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی. آپ نے بتانا ہے کہ یہ ہزار سال سے کتاب کیوں چھپ رہی ہے. فوائد السالکین، ہشت بہشت جس کے اندر موجود ہے سبا سنابل، اور اعلی حضرت نے تعریف کیوں کی. نمبر ٹو، آپ کے سارے بابوں کے کشف الہام اور علم غیب فارغ ہو گئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اور نمبر تھری، سب سے بڑا بابا وہ جس نے ہزار سال کے بابوں کی غلطی نکال دی، یعنی وہ جو کہتا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں. وہ والا ان کا وہ مجدد، ہزار سال دا مجدد کو اگر مجدد لفسانی نو کیا ہویا جے، ٹھیک ہے، انہوں نہیں پتا لگا، کسی نو نہیں پتا لگا، چھاپتے رہے پرنٹنگ پریس. تو سرکار یہ جو آپ ختم نبوت ریلیاں اور تحفظ نموس رسالت ریلیاں نکال رہے ہیں، تو نکالیں جائے ان درباروں کے باہر جنہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اگر ان کا میں ساتھ ساتھ پوسٹ مارٹم کرتا جاؤں اس سارے واقعات کا تو دو گھنٹے لگ جائیں گے، وہ میں اکثر کرتا رہتا ہوں. ابھی تو میں صرف بتا رہا ہوں، بریلویوں کو تو ویسے سلگانے کی دیر ہوتی ہے، ان کے پتا چل جاتا ہے کہ کیا گستاخی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ساڈے تو وڈا کیڑا بریلوی رہا ہے، ٹھیک ہے. میری داڑھی مونچھ نہیں نکلی تھی تو خادم رضوی صاحب کے میں لیکچر سنتا تھا 1994 میں، ہماری مسجد میں آیا کرتے تھے. ان کا پیر خانہ جیلم میں ہے. ہاں جی، اب تو واقعی پیر خانہ بن گیا صحیح والا، ٹھیک ہے. تو ہمیں تو پتا ہے کہ یہ کیا کرتے رہے، کیا ان کے معاملات ہیں ان کے بزرگوں کے ساتھ، کیا ان کی عقیدتیں ہیں. تو اب ان کے ایمان کا امتحان ہے، جواب دیں اس کا. یہ پہلا ریفرنس. اس کے اوپر جو یہ بونگیاں شتیحات اور یہ باقی جو اس کی پلیز لیتے ہیں نا، وہ انشاءاللہ میں اینڈ پہ کنکلوڈ کرتے ہوئے نا ان کے جو جھوٹے دعوے ہیں نا ان کا جواب میں نٹ شیل میں دے دوں گا. لیکن اس وقت میں یہ پانچ حوالے دینا چاہتا ہوں بریلوی عوام کی عدالت میں ان کے علماء اور بزرگوں کا مقدمہ. دوسرا ریفرنس کشف المعجوب جو بابا جی ہمارے لہرایا کرتے تھے. کہتے ہیں جی وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہے نا وہ یہ کتاب پڑھ لے، اسے اپنا مرشد مل جائے گا. اس کتاب کے اندر وہ گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں کہ جو دیوبندیوں کے بزرگوں کی گستاخیوں کو بھی شرمندہ کر دیں. صحف اور سکر کا چیپٹر کھولیں جس میں جنید بغدادی کا صحف اور باجزید بستامی یعنی یزید ابا جی، ہاں جی، مرید امام جعفر دا نا ابا یزید. واہ واہ واہ، اسی آج نا رکھنے سے تیار نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی. ہم تو معاویہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تم لوگوں نے کنیت رکھی ہوئی ہے ابو یزید، ناسبیوں والے کام. تو وہ یزید ابا جی ان کا سکر ثابت کرتے ہوئے اور صاحب ثابت کرتے ہوئے جنید بغدادی کا ٹیمپرڈ فارم میں جو تورات ہے اس کے واقعے کو انہوں نے کوٹ کیا. وہ پوری تفصیل تورات میں آتی نعوذ باللہ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دفعہ چھت پہ چڑھے، انہوں نے اپنے صحابی کی بیوی کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا، انہیں پسند آئی. اس صحابی کا نام تھا اوریا، یہ اوریا مقبول جان وہی والا نام ہے اوریا، اور انہوں نے اسے جنگ میں قتل کروا کے اس کی عورت کے ساتھ شادی کر لی نعوذ باللہ. اور اس سے انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ حضرت داؤد نے یہ جان بوجھ کے کیا تھا، وہ پوری ہوش میں تھے. صاحب ایک سین والا صاحب ہے وہ بھول ہوتا ہے جو سجدہ صاحب، ایک سواد والا صاحب ہوتا ہے پوری انٹینشن سے. وہ کہتے ہیں اس لیے داؤد علیہ السلام نے معافیاں بعد میں مانگی نا، وہ ہوش میں تھے، انہوں نے یہ غلط کام کیا. تو حضرت جنید بغدادی کا جو صاحب کا سکول آف تھاٹ ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے. چنگی شاہ فالو کر دو، قرآن دی اس نو فالو کرو، کوئی اہل بیت نو پڑھو، کیڑے پاسے لگے ہوئے ہو تسی. اور کہتے ہیں سکر بازید بستامی کا، اس کی کہتے ہیں مثال یہ ہے کہ ہمارے نبی کی بھی تو ایک دفعہ نظر اپنے صحابی کی بیوی زید ابن حارثہ کی بیوی پہ پڑی، سیدہ زینب کے اوپر، انہیں پسند آ گئی اور نعوذ باللہ وہ شادی کر لی. تو رسول اللہ حالت سکر میں تھے، یعنی ہوش میں نہیں تھے ان کے بخول، اس لیے اللہ نے ان پہ گرفت نہیں کی ہے. تو یہ بازید بستامی بھی جو ارشادات فرماتے رہتے ہیں نا ان کے اوپر گرفت نہیں ہوگی کیونکہ وہ سکر کی حالت میں ہوتے ہیں. اور یہ بایزید بستامی کا سکر نبی الاسلام کے اوپر ایک جھوٹ باندھ کے ایک جعلی واقعہ خود ان کے پیر کرم شاہ صاحب الازری نے ضیاء القرآن تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ کافروں نے یہ والا واقعہ ہماری کتابوں میں ڈالا ہے رسول اللہ کو بدنام کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن وہی پیر کرم شاہ صاحب کشف المحجوب کا مقدمہ لکھ رہے ہیں ایک ٹکٹ میں دو مزے. بغیر پڑھے لکھا تو کیوں لکھا اور پڑھ کے لکھا تو کیوں نہیں بتایا کہ یہ گستاخانہ کتاب ہے؟ کدھر جاؤ گے؟ ہم نے بند گلی میں انہیں داخل کر کے آگے وہ جس طرح ذوالقرنین بادشاہ نے وہ دیوار چڑھا دی تھی نا یاجوج ماجوج کے آگے، ان کے آگے دیوار چڑھا دی ہے، کدھر جائیں گے؟ یہ دیوار اب بھی ہٹ سکتی ہے. صدق کے دل سے کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کا اظہار کریں اور بزرگوں سے اعلان برات کریں، ٹھیک ہے، اور ہمارے ساتھ مل کے انعارہ لگائیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں. یہ نعرہ لگائیں انشاءاللہ سب کچھ معاف ہو جائے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالی. تو یہ صاحب اور سکر کی بحثوں میں انہوں نے یہ گستاخی کی اس شخصیت کے بارے میں، اللہ، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہے ما بل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. دو حوالے ہو گئے. تیسرا حوالہ بی کشف المحجوب سے، جو یہ الزام کل تک باقیوں کے اوپر لگاتے تھے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اس عقیدے کے اوپر ڈاکہ بی کشف المحجوب میں موجود ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف ایک خواب منسوب کیا گیا کشف المحجوب میں، امام حنیفہ کے چیپٹر کو نکال کے دیکھ لیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر کو کھود کر اس میں سے آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں. استغفر اللہ تو بولی، کیا کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام کے جسم مبارک ہڈیوں کی شکل میں وہاں پہ؟ نعوذ باللہ. یعنی جی خواب ہے یار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ اس طرح کا گستاخانہ خواب کسی کو دکھائے گا؟ ترجمہ کیا ہوا؟ استخوان مبارک، پتہ ہی نہ چلے کے لیے ہے استخوان مبارک. اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، وہاں لکھا ہوا ہے ہڈیاں جمع کر رہے ہیں، باس کو باس سے چن رہے ہیں. استغفر اللہ. اور خواب کو گھڑنا تھا نا بابے کو اونچا کرنے کے لیے، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی الاسلام کے برتن سمیٹ رہے ہیں، آپ کے کپڑے مبارک کٹھے کر رہے ہیں، آپ کی لاٹھی مبارک، یہ بات کرتے قبر کھود کر ہڈیاں باس کو باس سے الگ کر رہے ہیں. اور صبح اٹھ کے جب ابن سیرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ کی سنت کو جمع کریں گے. استغفر اللہ، کیا خواب یار، اللہ کے نبی کے بارے میں یہ خواب دکھایا جائے گا؟ جھوٹا خواب. امام حنیفہ بری الزمہ ہے، ان کی طرف انہوں نے منسوب کیا. کیا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے؟ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں، وہ اللہ کو پتا ہے، جسم ان کے سلامت ہے. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے، مشکات میں موجود ہے، پوری امت کا اتفاق ہے، سوائے ایک دو محدثین کا تفرد ہے، لیکن وہ بھی عقیدے کو درست مانتے ہیں، ان کو وہم لگا اس کی سند کے اوپر، عقیدہ وہ یہی مانتے ہیں کہ ابو داؤد میں حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اور یہ ہمیں کیا عقیدہ بتا رہے ہیں؟ بلکہ اس کی جڑ تو قرآن میں موجود ہے. سورہ سبا میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی لاٹھی کے سارے یوں بیٹھے رہے اور جنات کو پتہ ہی نہیں چلا، اور لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا، کتنے مہینے لگے ہوں گے، کوئی کیڑا ان کے جسم کے اوپر نہیں چڑھا. نبیوں کے جسم کا سلامت ہونا وفات کے بعد، اس کی اصل قرآن میں اس عقیدے کی جڑ موجود ہے. یہ میں منکرین حدیث کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اس کی اصل قرآن میں موجود ہے، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں. تو اب یہ ذرا بتائیں یہ واقعہ لکھ کے انہوں نے نکالا کیا ہے؟ تین گستاخیاں ہو گیا, آج اور چوتھی کشف المعجوب میں ہی لکھا ہوا ہے کہ بایزید بستامی کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں میں پاک ہوں, میں میری شان بہت بلند ہے, اور اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا استغفراللہ استغفراللہ. یہ عقیدہ تو ہمارا رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے, ان کے بارے میں بھی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں جو اللہ ان پر وحی کرتا ہے. کشف المعجوب میں تو اتنا ہی پورشن ہے, لیکن پوری تفصیل آئی ہے پھر جناب تذکرۃ الاولیاء میں, تمام بابوں کے اوپر ٹیکسٹ بک پوری دنیا میں عربی میں, دیوبندی بریلوی دونوں مانتے ہیں, فضائل سنت میں حوالے ہیں, فضائل اعمال میں اس کے حوالے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ ان کی زبان سے یہ بھی نکلتا تھا اور یہ بھی نکلتا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن تمام انبیاء کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور تمام مخلوقات, تو بایزید فرمایا کرتے تھے بونگیے شریف کہ تمام انبیاء انکلوڈنگ نبی علیہ السلام کے وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, اور ساتھ اس پہ ہو سکتا ہے وام لگ جاتا. پھر انہوں نے بولا لوائی آوام من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا قیامت کے دن. لعنت ہے ایسے عقیدے کے اوپر, ایسی کتابیں چھاپنے والوں پر, ایسی باتیں کرنے والوں کے دفاع کرنے والوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ ان کا اشر انہیں کے ساتھ کرے, ہاں جی, جو ہمارے نبی کے مقابلے پہ ان لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں. وہ تڈے بامیا نو کھنگڑ نہیں دینا کسی نے. اور وہ بھی تذکرۃ الاولیاء کا جو مصنف ہے نا فرید الدین اتار, جسے تاتاریوں نے مار دیا تھا, جو نگاہیں مار کے سب کچھ کرتے تھے تاتاریوں نے وڈ کے رکھ چڑھا ہے, بڑے بڑے بزرگان دی مٹی پلی دی جی تاتاریوں نے, بڑے بزرگان دی. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ان کے منہ سے اللہ بول رہا ہوتا تھا, جو یہ کہتے تھے نا میں بہت پاک ہوں میری شان بلند ہے اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا. اللہ کا جھنڈا ہے ہی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے, کیا قیامت کے دن دو جھنڈے ہوں گے؟ ٹھیک ہے, یہ بایزید بستامی صاحب ارشاد فرماتے ہیں, دعویٰ ہے امام جعفر کے مرید, وہ بھی قبر پہ جا کے مرنے کے کئی سال بعد پیدا ہوئے ہیں. ان کا امام ہے ابو یزید بستامی, اور ہمارا امام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری, دونوں 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں ایک ہی سن میں. بابوں کے امام بھی اور کتابوں کے امام بھی اور اماموں کے امام بھی. اور صحیح مسلم میں کیا لے کے آ رہے ہیں وہ, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا, سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اللہم اجعلنا منہم, آمین. اور صحیح مسلم میں حدیث, سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا, داروغ جنت پوچھیں گے کون, میں کہوں گا محمد, تو وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ میں آپ کے نام کے سوا کسی اور کے لیے دروازہ نہ کھولوں جب تک کہ آپ جنت میں داخل نہ ہو جائیں. یہ ہمارا امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتفرد 261 ہجری فرما رہے ہیں, اور آپ کے امام بایزید بستامی المتوفا 261 ہجری کیا ارشاد فرما رہے ہیں. آپ کے لیے تو ارشادات ہی ہیں نا. اس طرح کے جب آپ عقیدے رکھیں گے تو آپ کس منہ سے نبی علیہ السلام کی شفاعت کے حقدار ہوں گے؟ جب یہ باتیں ہم بیان کرتے ہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بابت شاہی کوئی نہیں. کس کے مقابلے پہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے. اس لیے آپ ہم نے یہ شعر مکمل کر دیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہوں تو تسلی ہو گئی نا, کہتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی نہ کٹے, اونی کو کٹن لگا پورا شیر کٹن گے, کہنے کہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے یار. آپ لوگ تو کہتے تھے گھوڑے کے قدموں کے خواب کے کہانیاں بنائی ہیں سن لے, کوئی گوشت کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا. ہم تو نبی علیہ السلام کے مقابلے میں بات کر رہے ہیں, آپ تو گھوڑوں کی بات کرتے تھے. ہم تو الحمدللہ دلائل کے ساتھ ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں الحمدللہ. یہ جناب چار حوالے ہو گئے. پانچواں حوالہ وہ بھی تذکرۃ الاولیاء سے, اس میں انہوں نے لکھا ہے بایزید بستامی کی معراج. وہ کہتے ہیں جس طرح نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے نا, اولیاء اللہ میں بایزید بستامی کو ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ اللہ کو دیکھا ہے انہوں نے. واہ واہ سرکار, یہ پیکج تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آفر نہیں ہوا. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں اللہ نے فرمایا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا, ہاں میں بایزید کو بعد میں زیارت کروا دوں گا. تم لوگ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اوپر کر رہے ہو اپنے بابوں کو, اور وہ کوئی عام پیغمبر نہیں ہے. سورۃ الاحزاب میں سورہ الشورا میں پانچ اولو العزم پیغمبر آئے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابراہیم خلیب اللہ علیہ السلام, عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام, موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام, اور نوح علیہ السلام. یہ پانچ اولو العزم پیغمبر ہیں جو باقی تمام پیغمبروں سے افضل ہیں. ان کو تو اللہ فرما رہا ہے تو مجھے دیکھ نہیں سکتا اس دنیا میں, آخرت میں تو زیارت ہو سکتی ہے دنیا میں. اور یہ کہہ رہے ہیں بایزید نے جو ہے وہ شب معراج, ایک تو معراج کی, دوسرا اللہ تعالیٰ کو دیکھا. اور اس سے بڑی بونگی پتہ کیا لکھی ہوئی ہے اس میں, ہمارے نزدیک تو ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے, ان کے لیے وہ بونگی بن جائے گی. انہوں نے لکھا ہے کہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو مقام جبرائیل علیہ السلام کا فرشتوں میں ہے وہی اولیاء اللہ میں بایزید بستامی کا ہے. یعنی وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور یہ اولیاء کے سردار. یعنی شیخ عبد القادر جیلانی فارغ, ظاہر ہے. اور عبد القادر جیلانی تو بایزید کے آلموسٹ کوئی 200 سال بعد آئے ہیں, 200-250 سال بعد, تو وہ اس پوسٹ پہ آ کے بیٹھ نہیں سکتے. جبرائیل نے معزول تو نہیں ہونا نا, تو یا بایزید بستامی معزول ہو چکے ہیں. اور فرما رہا کون ہے؟ جنید بغدادی. جنید بغدادی خود شیخ عبد القادر جیلانی کے پردادا پیر ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کا جو سلسلہ ہے نا بیعت کا, وہ جنیدی سلسلہ ہے. وہ تو خود جنید بغدادی کے مریدوں کے مریدوں کے مرید ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سردار وہ ہے. تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی تھے شاید کوئی نہیں, ان فیصلہ کرو کہ کدھر نہ پورا کرنا ہے. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں ابو بکر, عمر, عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. ٹھیک ہے, آپ آپس میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ کرتے رہیں, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. یہ پانچ حوالے میں نے دیے جی, ٹائم قیامت تک جی تہاڈی آنے والی نسلیں چ کوئی جم پوے نا یہ جواب دے, بول وہی جو حق ہے ٹائم قیامت تک ہے. ٹی ایل پی کے جو سربراہ ہیں جناب سعد رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی, ان سے میں پرسنل ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو میں نے گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کی ہیں آپ کے بزرگوں کی, جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں ہمارے بابا جی نے ہمیں ان سے الگ ہونے سے بچا لیا, یہ یقیناً گستاخانہ ہے. اگر یہ عبارتیں آپ کتابوں سے نکال دیں اور اعلانیہ ویڈیو میں آ کے انہیں گستاخانہ عبارتیں کہیں, اس کے بعد یہ بھی کہیں کہ شکریہ انجینئر صاحب آپ نے ہمیں بتایا, جس طرح آپ اپنے بابا جی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, تو آپ کے بابا جی کو جس بابا جی نے بتایا کہ آپ کے بابوں نے گستاخیاں لکھی تھیں, اس بابا جی کا شکریہ ادا کریں. اگلے الیکشنوں میں ووٹ انشاءاللہ میں پھر کرین پہ لگاؤں گا. ہاں کتنی بڑی آفر ہے. اور ویڈیو بنا کے کہوں گا کرین پہ مور لگائیں, کیونکہ انہوں نے چشتی رسول اللہ نکال دیا, انہوں نے ساور سکر کی کشف المعجوب کی عبارتیں نکال دیں, ٹھیک, انہوں نے نکال دیا سبحانی ما اعظم شانی, انہوں نے نکال دیا لوائی اعظم من لوائی محمد. یہ ساری کی ساری جو شقتیحات گستاخانہ عبارتیں یہ نکال دی ہیں, تو مور لگائیں اس کے اوپر. میں انشاءاللہ سب سے پہلے تائید کروں گا آپ کی جماعت کی. ٹھیک ہے جی, اس سے بڑی کو آفر دی جا سکتی ہے جی. ہاں آج کل تو ویسے ہی ووٹ مانگتے پھر رہے نا, اے آفر لے لو جی جناب. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی, یہ پانچ حوالے, ویسے تو میں بہت سارے پیش کر سکتا تھا, اینڈ پہ میں اسے کنکلوڈ کرتا ہوں جو ان کے پاس بونگیوں کے دفاع کے لیے. وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں بزرگوں کی شتیحات ہیں. وہ جی ایک حدیث ہے نا جی مسلم شریف میں, جی کون سی حدیث؟ اب وہ مسلم شریف کی حدیث کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, وہ مشکات میں بھی موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گنہگار شخص کی توبہ کا حال بیان کیا, ایک مثال سے کہ ایک شخص سفر پر نکلا ریگستان کے سفر پر، اس کا سارا ساز و سامان اونٹ پر لدا ہوا تھا، تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے رکا تو اس کا اونٹ وہاں سے بھاگ گیا، اٹھا تو پریشان ہوا، ریگستان کے سفر میں اونٹ غائب تو آپ کی زندگی گئی، کیونکہ کئی میل تک پانی نہیں ملے گا، وہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا، اچانک وہ اونٹ واپس آ گیا، وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، اس کی خوشی کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی اور اس کی زبان سے غلطی سے نکل گیا، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، اور آگے الفاظ ہیں جو یہ نہیں پڑھتے، من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی، یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ، یا بیٹا جو تو نے اشرلی رسول اللہ پڑھا خواب میں اور اس کے بعد دیداری میں، بڑی تسلی ہے اس میں تیرے لیے بیٹا، ٹینشن نہیں لینی، اس واقعے کا اس سے کوئی لینا دینا ہے؟ اور اس سے وہ کہتے ہیں بزرگوں نے بھی جو کہہ دیا، تو وہ بھی اس وقت خاص حالت میں تھے، خاص حالت میں تھے تو انہوں نے تو پہلے کلمہ صحیح والا سنا ہے، اور پھر اسی حالت میں انہوں نے مرید کر لیا، ٹن حالت میں، یہ کہہ رہے ہیں خاص حالت میں تھے، ٹن حالت میں ہو جاتا ہے ان سے مرید بھی، جبکہ چاچی فارغ ہوئی ہوئی ہے، ہاں چاچی کا نکاح ٹوٹ گیا ہے کیونکہ کلمہ پڑھایا ہے نا، آپ کو تو کہتے ہیں نا کوئی لکھ کے جرمنی چلا جائے نا پولیٹیکل اسائلم کے لیے قادیانی، اور اندر سے ایمان بھی ہو تب بھی قادیانی ہو جاتا ہے، تو تہاڈے بابے نہیں ہوں گے، ختم نبوت کا کام صرف اس پلیٹ فارم سے ہو سکتا ہے جس کے کسی بابے نے کوئی کام نہیں ڈالا ہوا، آپ لوگ تو پوری زندگی بابوں سے منہ چھپاتے رہیں گے، آپ لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ اپنی اولاد کے کرتوت کی وجہ سے منہ چھپاتے ہیں نا، آپ لوگ وہ روحانی اولادیں ہو کہ جو اپنے بابوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہو، کوئی جگہ نہیں ان کو مل رہی بھاگنے کی، اس سے وہ ایک پلی لیتے تھے، یا پھر ان کے پاس آخری حال یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ایک حدیث ہے جی بخاری شریف میں، وہ تعلیقاً امام بخاری نے مولا علی کا قول نقل کیا ہے، جب سیدنا عمر نے ایک پاگل شخص کے خلاف حد قائم کی تھی تو مولا علی نے انہیں روکا کہ اس کے اوپر حد قائم نہیں ہوتی، اور مولا علی نے فرمایا کہ تین لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے، ایک پاگل شخص جب تک کہ ہوش میں نہ آ جائے، دوسرا سویا ہوا شخص جب تک کہ جاگ نہ جائے، تیسرا نابالغ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور یہ حدیث مرفوع بھی ہے نبی علیہ السلام سے سنن ابن ماجہ میں، تو کہتے ہیں دیکھیں نا پاگل شخص سے قلم شریعت کا اٹھا ہوا ہے، تو پاگل کا ہونا پھر انہوں مجذوب کلندر کبھی کوئی نام سیدھی طرح کو پاگل، تو ہم ٹھیک ہے، اور پاگل کہنے میں یہ بچیں گے، اگر یہ ہوش میں سب کچھ انہوں نے کیا ہے پھر نہیں بچتے، نہ پاگل کو نہیں جی وہ اللہ کی محبت میں پاگل ہونا اس کو ہم پاگل نہیں کہتے، وہ خاص کیفیت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو، کل تک تو تم لوگ ہمیں کہتے تھے کہ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، دیوانگی اور شتیحات اور بونگیاں اور مجذوبیت اور کلندریاں یہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اور بڑے فخر سے کہتے تھے جی منصور الحاج نے ان الحق کہا تھا، انا محمد کہتا نا وہ، ہم اسے کافر کہتے کیونکہ رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں ہے، تو سرکار یہ سب کچھ تو رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں آپ کے بابوں نے کی ہوئی ہیں، یا چلیں ایک ٹن اس نے زن رکھ لیتے ہیں کتابوں میں ہوئی ہوئی ہے، پھر کتابیں چھاپنے والے، ہاں ان کے ترجمے کرنے والے، ان کے اوپر شرعی حکم چاہیے، اور جس نے یہ غلطی ہائی لائٹ کی اس کے لیے اوارڈ چاہیے، بلکہ ممانے خصوصی اسے بنائے اگلی ختم نبوت کانفرنس میں، ہاں کہ یہ ہے ختم نبوت کا اصل مجاہد، جس نے یہ پرواہ نہیں کی ہے کہ غلام قادیانی دجال کام ڈال رہا ہے یا چشتی رسول اللہ والا کام ڈال رہا ہے یا اشرف رسول اللہ والا کام ڈال رہا ہے، اس نے تو آ کے امت کو صحیح بات بتائی ہے اور امت کو یہ نعرہ دیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، صلوا علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ ابھی آپ کی پرچیوں کا سلسلہ میں باقاعدہ طور پہ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے۔ اگر کسی شخص کے پاس اپنے ہی چلتے کاروبار میں پیسے انویسٹ کرنے کے پیسے نہ ہوں اور کوئی دوسرا شخص اس کو انویسٹمنٹ کی نیت سے دے اور وہ کاروباری شخص اسے یقین دلائے کہ 100% آپ کے پیسے نہیں ڈوبیں گے اور کہے کہ ایک خاص مدت کے بعد آپ کے پیسے میں آپ کو دے دوں گا اور پروفٹ کا کچھ حصہ ان پیسے کے اوپر آپ کو دوں گا تو کیا وہ اضافی پیسے سود ہوں گے؟ ایک کیس میں سود نہیں ہوں گے اور ایک کیس میں سود بن جائیں گے. اس کو آپ اصولی طور پر سمجھ لیں. آپ نے کسی سے 10 لاکھ روپیہ ادھار لیا اور آپ نے کہا کہ میں آپ کو یہ قرض بھی واپس کر دوں گا اوپر کچھ دے دوں گا, وہ تو 100% سود ہے. اس کی بجائے آپ اسے ریٹرن میں اگریمنٹ کریں کہ یہ 10 لاکھ آپ مجھے دیں, میں جو کچھ بھی اس سے کماؤں گا نا اس کا 5% یا 10% یا 20% جو بھی آپ طے کر لیں وہ آپ کو دوں گا. 10 لاکھ کا 5% نہیں, وہ سود ہوگا. جو کما رہے ہیں اس کا 5, 10, 15, 20, 50%. یعنی اگر آپ نے کمایا ہے نا اس سے 50,000 اور آپ نے کہا میں آپ کو 50% دوں گا تو آپ اسے 25,000 دے دیں. اگلی دفعہ آپ نے 20,000 کمایا آپ اسے 10,000 دے دیں. اگلی دفعہ آپ نے 5,000 کمایا آپ اسے 2,500 دے دیں. یہ نہیں ہوگا کہ تو پچھلے مہینے تو مجھے تو نے 10,000 دیا تھا, اس دفعہ مجھے 5 کیوں دے رہا ہے. نہیں, طے ہوا ہے, اس پہ ظلم نہیں ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ نقصان ہوا تو نقصان کی صورت میں اگر ٹوٹل انویسٹمنٹ اس بندے کی ہے تو نقصان ٹوٹلی وہ بندہ اٹھائے گا جس کی انویسٹمنٹ ہے. یہ انصاف ہے. کیوں؟ آپ کی محنت ضائع ہوگی, اس کا پیسہ ضائع ہوگا. سمجھ آئی؟ آپ کا نقصان یہ کہ آپ کی محنت ضائع ہوئی, اس نے تو محنت نہیں کی, وہ سلیپنگ پارٹنر ہے. اس کی رقم ڈوبے گی, آپ کی محنت ڈوبے گی, کیونکہ آپ کو بھی تو پروفٹ کوئی نہیں ہوا. آپ کا نقصان یہ کہ آپ نے جو محنت کی وہ ڈوب گی, اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کا اتنا پیسہ ڈوبا. اور پروفٹ کے کیس میں آپ پروفٹ اس لیے لے رہے ہیں کہ آپ اس پیسے سے محنت کر رہے ہیں, وہ پروفٹ اس لیے لے رہا ہے کہ اس نے آپ کو پیسہ دیا ہوا ہے. یہ تھم رول ہے. یعنی رقم کی پرسنٹیج لینا سود ہے, پروفٹ کی پرسنٹیج لینا کاروبار ہے, حلال ہے, منافع ہے. اکثر اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ جس مسلمان کی وفات والے دن یا اس کے جنازے کے دوران بارش ہو وہ نیک آدمی ہوتا ہے. اسی بزرگ سے صرف یہ پوچھ لیں کہ اگر وہ دوسرے فرقے کا ہو تو ٹائم قیامت تاکہ ان جواب دے. کیا صرف بریلویوں کے جنازے کے اوپر بارش ہوئی ہے؟ کبھی دیوبندیوں کے جنازے پہ نہیں ہوئی, اہل حدیث کے جنازے کے اوپر نہیں ہوئی, شیعہ کے جنازے کے اوپر نہیں ہوئی. یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں میرے بھائی. بارش کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بارش اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے, جہاں اللہ تعالی چاہتا ہے نازل فرماتا ہے. ایسی کوئی روایت موجود نہیں. ایون اگر کوئی روایت بھی ہوتی نا تب بھی یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ یہ بارش جو ہے وہ موسمی بارش نہیں ہے بلکہ اس بندے کی وجہ سے ہوئی ہے. تو بعض لوگ کہیں گے جی اچانک ہوئی ہے. سرکار اکثر بارشیں اچانک ہی ہوتی ہیں. پنڈی اسلام آباد کے لوگوں سے ذرا پوچھیں, جس دن بھی زیادہ گرمی پڑتی ہے نا اچانک شام کے بعد بادل آتے بارش ہو جاتی ہے. کیوں جی؟ اس طرح ہی ہے نا. میں تو اتنے سال وہاں پہ گزارے ہیں مجھے پتا ہے. یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں میرے بھائی, یہ جذباتی بات ہے. اکثر تعویذات پر اردو کی گنتی اور اردو کے حروف لکھے ہوتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ ویسے آپ نے لوڈو کھیلنے کے لیے یہ لکھنے ہیں تو جائز ہے, باقی اس کا تعویذ بنانا یہ تو کوئی جائز نہیں ہے. ہاں دیکھیں قرآن میں آیا ہے, قرآن میں شفا ہے, سورہ بنی اسرائیل میں. کیا اس کا مطلب یہ کہ قرآن جو ہے وہ ایک تھیلی میں لٹکا کے تو گلے میں لٹکا لیا جائے؟ اس سے بھی آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں. سورۃ النحل میں آیا ہے کہ شہد میں شفا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ شہد چاٹنے میں. یہی مطلب ہے نا اس کا. آج تک کسی بیوقوف نے بھی یہ مطلب لیا ہے کہ شہد جو ہے نا چھوٹی سی ڈبیا میں ڈال کے نا ایک تعویذ بنا لو. تو شہد سے شفا لینے کا طریقہ اسے چاٹنا ہے. قرآن سے شفا لینے کا طریقہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. روحانی بیماریوں کی شفا ہوگی, شرک سے آپ کی جان چھوٹے گی, اور جسمانی بیماریوں کی شفا جنات کے حملے سے بچنا، جادو سے بچنا، اس کے لیے آپ نے وہ وظائف کرنے ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا. یہ ہم نے اورنج کارڈ اس کا پہلے بلو کارڈ لکھا تھا، وہ لمبا ہے، اس میں پانچ اذکار ہم نے لکھے ہوئے. آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، آخری تین سورتوں کا وظیفہ ہے. یہ وہ ذریعے ہیں جس سے آپ نے قرآن سے شفا حاصل کرنی ہے. باقی تعویذات کے اوپر میرا مسئلہ 109 بڑی تفصیل کے ساتھ ریکارڈڈ ہے. تعویذات کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ والی تعویذات جن کو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں، المعوذات، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے آخری تین سورتیں، المعوذات، تین پناہ دینے والی سورتیں، تین تین دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پر پھونک کر جسم پہ دم کیا کرتے تھے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں میں جب کوئی بیمار ہوتا یا کسی کو نظر لگ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری تین سورتیں پڑھ کے اسے دم کیا کرتے تھے. تو ہم تعویذات کو مانتے ہیں، لیکن کون سے تعویذات؟ المعوذات، لٹکانے والے نہیں، یہ نمبروں والے. یہ نمبروں والے جو حروف ابجد ہیں، اس پہ میری الگ سے ویڈیو ہے. یہ ایک زبان ہے لکھنے کی، جیسے محمد کے حروف ابجد بنتے ہیں 92، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 مختلف، اللہ کے 66، وہابی کے 24، ہاں کہتے 24 نمبر. ہم جب دعوت اسلامی میں تھے تو ہم وہابی لفظ نہیں بولتے تھے، 24 نمبر کہتے تھے. ٹھیک ہے، تو بعد میں جب یہ بات آئی نا کہ جی ہمیں 24 گھنٹے کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنی چاہیے، تو وہاں پہ بعض لوگوں نے مدنی اعتراض کر دیا. جیسے نبی اسلام کبھی کہتے تھے نا کہ وہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو یہودیوں کی ایک قسم کی مماثلت ہو جائے گی. تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ 9 کا بھی ساتھ رکھ لو. تو یہ لوگ پتا جب ادھر ہوا نا کہ 24، تو اگر آپ کہیں گے 24 گھنٹے کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں یہ تو وابی زندگی ہو جائے گی، تو انہوں نے کہا آپ ڈبل 12 کہہ لیا کرو تاکہ 12ویں کی نسبت. یار یہ میں آپ کو ریئل ٹائم ڈیٹا بتا رہا ہوں، ڈبل 12. الیاس قادری صاحب کبھی نہیں بولیں گے 24 گھنٹے کی زندگی، ڈبل 12. ہاں جب آپ کی پستی کا لیول یہ ہو کہ آپ ڈیجٹس کے اندر الجھے ہوئے ہوں، آپ نے اور غیر مسلموں میں کیا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں 13 نمبر جو ہے ان لکی ہے، اور آپ کہتے ہیں 12 نمبر لکی ہے. وہ سارے ہی اللہ کے نمبر ہیں بھائی، الحمدللہ. کل میں کفر کے بارے میں مختصر سی وضاحت کر دیں جس کے بولنے سے مسلمان اسلام سے خارج ہوتا ہے. کلمات کفر وہ ہیں جن میں صراحتن اللہ اور اس کے رسول کی توہین کسی نے کی ہو، نعوذ باللہ. ظاہر ہے یہ فیصلہ اہل علم کریں گے کہ توہین بنتی ہے نہیں، یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار، رسول اللہ کا انکار، قرآن کا انکار، ختم نبوت کا انکار، نماز کی فرضیت کا انکار، زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار، حج کے فرض ہونے کا انکار، قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار، اللہ کی کسی صفت کا انکار، جو بھی ضروریات دین کی چیزیں ہیں ان میں سے کسی کا کوئی انکار کرتے یا اس کی توہین کرتے، تو اس کے اوپر پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس نے کلمات کفر بولے ہیں. اس پہ وہ تجدید ایمان بھی کرے گا اور تجدید نکاح بھی کرے گا. اس کے لیے کوئی پبلک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ سارے پہنچ جائیں گے اکرام مسلم کے لیے. بس دو بندے بیٹھے گواہ کے طور پر، میاں بیوی جابو قبول کر لیں نئے حاکم مہر کے، بس دیٹس آل، تو وہ کافی ہوگا. تجدید ایمان تو ہم روزانہ کرتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص سورت البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے گا اسے ہر چیز سے کفایت کریں گی. اس میں تجدید ایمان ہی ہے نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سارے کے ساری ایمانیات اس میں آ رہی ہیں. بریلوی علماء نے مسلم کی حدیث 2005 کی شرح میں کہا ہے کہ کل بدعت ضلالہ سے مراد وہ گمراہ کن عقائد ہیں جو دین میں داخل کیے جائیں، نہ کہ اعمال، کیونکہ عقائد سے ہی گمراہی پھیلتی ہے. جی اعمال بھی ہیں، اس کے اوپر میں تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں 5 گھنٹے کی، مسئلہ 75A اور بی، اس کے علاوہ بھی میرے کلپس ہیں آپ یہی لکھ دیں بدعت، اچھی بدعت، بری بدعت، میری کئی ایک ویڈیوز کھل جائے گی. اگر یہ وہ ان کا دعویٰ ہم انہی کے اصول پہ پلٹ دیتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ عقیدے میں بدعت ہوتی ہے اعمال میں نہیں ہوتی، تو انہیں کہیں کہ پھر آپ عید کی اذان دیا کریں. اذان دینا عقیدہ تو نہیں نا، عمل ہے نا، تو دیں. وہ کیا کہیں گے کہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. انہیں کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے کہیں منع کیا؟ کہیں کہ منع تو نہیں کیا، لیکن آپ کے مبارک زمانے میں نہیں دی جاتی تھی. انہیں کہ آپ کی تو ڈیفینیشن ہے، جو منع نہ کیا گیا ہو وہ آپ کر سکتے ہیں، تو منع تو کوئی نہیں. تو دو اذان عید کی، اس کو وہ خود بھی بدعت کہیں گے. جی، تو اعمال کی بدعت کو وہ مانتے ہیں. تبلیغی جماعت کے سروزے لگانے کو بدعت ہی کہتے تھے جب تک دعوت اسلامی نہیں بنی تھی. تو یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ بدعت نہیں ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اعمال کو بھی بدعت سمجھتے ہیں. وہ رہ گئی وہ اعمال جو دین کو سپورٹو ہیں، تو وہ بدعت نہیں ہوتے. اس کو تو ہم نے بھی کبھی بدعت نہیں کہا. اس کی اصل صحیح مسلم میں ہی ہے کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، وہاں الفاظ ہیں سنتن حسنتن، تو اسے اس کا ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے انہیں بھی ثواب ملے گا، اور ان سب کا کمبائنڈ اسے ملے گا. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کا وبال اس پر ہوگا، اور جتنے لوگ اس پر چلیں گے ان کا کمبائنڈ وبال بھی اس پہ ہوگا، اور ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. اور پوری حدیث یہ ہے کہ وہ ایک صحابی پورا بورا اٹھا کے لے آئے تھے، جب نبی علیہ السلام نے غریب صحابہ کو دیکھ کر ترغیب دلائی تھی کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اور اس کو دیکھنے کی وجہ سے باقی لوگوں کو ہمت ہوئی، اور باقی لوگ بھی گھروں سے سامان لا کر مسجد نبی کے سین میں رکھنا شروع ہو گئے. تو آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا. اسلام میں اچھے طریقے کون سے ہیں؟ امام بخاری امام مسلم نے احادیث کو ریٹن ریکارڈ میں جمع کیا. یہ کام حضرت ابو بکر عمر عثمان علی نے تو نہیں کیا. اس وقت تک تو صرف زبانی کلامی اور دیکھ کر، ظاہر صحابہ خود سراپا سنت تھے، ضرورت بھی ایسا نہیں تھی. انہیں اللہ نے سجھایا، دین وہی تھا، کتابوں میں لے آئیے اسلام میں اچھا طریقہ ہے. عربی سافٹ ویئر بنانا اچھا طریقہ ہے. قرآن حکیم کی پرنٹنگ کرنا پرنٹنگ پریس کے اوپر، آج کاتبین کو لکھنا پڑے تو آپ کو کتنا مہنگا قرآن ملے، جو آج آپ کو 100 روپے 130-140 روپے میں قرآن پاک مل جاتا ہے. اگر یہ کاتب لکھتا ہو، جنہوں نے پہلی دفعہ لکھوایا، ذرا ان سے پوچھیں، 5 سے 10 لاکھ روپیہ کاتب لیتا ہے ایک قرآن لکھنے کا. سال ہا سال لگتے ہیں اسے. پرنٹنگ پریس جو وہ اجمیر شریف والے بزرگوں نے بنایا تھا، ہاں نہیں نہیں گوروں نے بنایا تھا، یہ بغداد شریف والوں نے جب سے کیمرہ ایجاد کیا ہے، کتنی آسانی ہوئی ہے کہ ہم گھر بیٹھ کے محفل نعت دیکھ سکتے ہیں. نہیں نہیں، بغداد والوں نے کسی اور نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ سب وہ ہیں اسلام میں اچھے طریقے. حج پہ جانے کے لیے جہاز میں جانا، آپ کو پتا ہے 1972 میں پہلی ایئر فلائٹس حج کے لیے شروع ہوئی. اس سے پہلے لوگ پیدل جاتے تھے یا بحری جہاز میں. بحری جہاز والے بھی 2 سے 3 ہفتے میں پہنچتے تھے، پیدل والے تو 4 مہینے میں. تو جہاز کے سفر کے آغاز سے ہی حاجیوں کی تعداد 2 سے 3 سال میں ڈبل ہو گئی تھی، کیونکہ اتنی مشقت کو اٹھا نہیں سکتا نا کہ 4 مہینے کے لیے جائے، پھر فیملی کے ساتھ کیسے ٹریول کوئی کرے. راستے میں قافلے لٹتے تھے، چوروں کا ڈر اور باقی معاملات. آج صرف 4 گھنٹے لگتے ہیں. آپ اسلام آباد سے جہاز میں بیٹھے ایگزیکٹلی 4 گھنٹے کے اندر آپ جدہ لینڈ کر جاتے ہیں، اور جدے سے مکہ 50 منٹ کی ڈرائیو ہے. آپ پاکستان بننے سے پہلے کی کتابیں پڑھیں نا حج اور عمرے کے طریقے کی، اس میں لکھا ہوگا جدے سے مکہ 2 دن اور 1 رات کا سفر ہے. اندازہ کرو، آپ اپنے ملک کے اندر بھی 2 دن اور 1 رات کا سفر اونٹ پہ کریں نا تو لگ پتا جائے گا. اور یہاں سے سعودیہ جانا، اسی لیے اکثر لوگ حج کر کے واپس آ جاتے تھے، مدینہ شریف نہیں جاتے تھے، کیونکہ مدینہ شریف تو بہت ہی زیادہ دور ہے. وہ تو آج بھی روڈ لائنر کے اوپر بھی 4 سے 5 گھنٹے کا سفر ہے، تو اونٹ کے اوپر کتنا ٹائم لگتا ہوگا، 1.5 ہفتے لگ جاتا تھا. تو اس لیے لوگ بس فرض ہی پورا کیا واپس آ گئے. تو یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے کہ آپ اسلام کو سپورٹیو چیزیں، ایئر کنڈیشن، قالین، سپیکر، جس سے یہ اپنی بدعتیں ثابت کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ تو ہے ہی نہیں اس ڈیفینیشن میں، بدعت کی ڈیفینیشن ہے من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے دین میں جو ہم نے تعلیم کی ہے کوئی بات تعلیم کی، فہو رد و مردود ہے، چاہے وہ عقیدے میں ہو چاہے اعمال میں ہو. بدعتی علماء اور لوگوں کا موقف ہے کہ جو اعمال نبی الاسلام سے ثابت نہیں ہے ہم اسے دین کا حصہ سمجھ کر نہیں بلکہ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں. جی ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں یا بغیر ثواب کی نیت سے دین کا حصہ ہی سمجھ رہے ہیں. مثلا تیجا، اچھا یہ تیجا جو ہے وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ دین کا حصہ سمجھ کے کر رہے ہیں نا. وہ کہتے ہیں سالے ثواب کی اصل ہے، اس کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں، اس سالے ثواب کے 10 طریقے اس طریقے سے کریں جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا. ایک بریلوی بھائی کے اعتراض پر پھکی دیں کہ نبی الاسلام نے قبر مبارک پر آ کر مانگنے کی تعلیم نہیں دی لیکن اس سے روکا بھی نہیں کہ ان سے نہ مانگے. جی روکا، کن کن باتوں سے روکے آپ کو پتا نہیں؟ حضور الاسلام نے اپنے سامنے نہیں بات ہونے دی. جی مسند احمد میں حدیث ہے، امام بخاری الادب المفرد میں بھی لے کے آئے اپنی کتاب میں، ایک صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ کی مرضی اور جو آپ کی مرضی. مانگنا تو بہت بڑی چیز ہے، انہوں نے صرف یہ کہہ دیا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، ابھی مانگا نہیں ہے، اس سے بہت چھوٹا کام کیا. آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. اس نے نہیں آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو غیر مستقل بذات اور عطائی اور محدود سمجھ کے. یہ سارے دھوکے توحید کے نام پر 10 دھوکے، میری ویڈیو دیکھ لیں، اس میں ساری میں نے ان چیزوں کو ایڈریس کیا ہوا. کیا ایسی کوئی روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر میں موجود ہیں دنیا کے حالات کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے، اللہ معافی دے. یہ جن کا بھی کلیم ہے یہ ان کا ذاتی کلیم ہے، کوئی ایسی روایت موجود نہیں، کوئی ضعیف روایت بھی اس کے اوپر نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک میں بیٹھ کے تو اپنے سارے امتیوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ کرالریز بناتے ہیں وہ اور اس سے عقیدے ڈیڈکٹ کرتے ہیں. جو عقیدے اچھل اچھل کے قرآن و سنت سے نکل رہے ہوتے ہیں نا، وہ ڈیڈکٹ نہیں کرتے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا چند لوگوں نے، حضور سے تو وہ جھوٹا بہانہ کر کے لے گئے کہ ہم نے اسلام قبول کیا تو ہمیں آپ اپنے بہترین افراد دیں، وہ ہمیں دین سکھائیں. نبی الاسلام نے اپنے جانصار 70 قرآن کے قاری ان کو دیے، پہلی تو بات حضور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ قتل کر دیں گے ان کو، ورنہ حضور دیتے. تو علم الغیب کا عقیدہ بھی فارغ، علم الغیب یہ ہے کہ جب اللہ بتائے گا، اللہ نے نہیں بتایا، نہیں پتا چلا. جب انہیں دھوکے سے شہید کرنے لگے، ساروں کو شہید کر دیا، جب ان کے امیر کو شہید کرنے لگے سیدنا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے، ہم دنیا سے جا رہے ہیں اس حال میں کہ ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہو، اے اللہ ہمارے حال کی خبر ہمارے نبی کو کر دینا. اور نبی الاسلام، بخاری کے الفاظ ہیں، نبی الاسلام کہتے ہیں مجھے جبرائیل نے ابھی خبر دی ہے کہ تمہارے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا اور انہوں نے مرتے وقت اپنے رب کے حضور یہ دعا کی. انہوں نے حضور جب دنیا میں موجود تھے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دیں. اس حدیث میں نے کہا تھا ایک حدیث اور 3 عقیدے، علم الغیب کا عقیدہ فارغ، انہوں نے کہا اللہ بتائے گا، نمبر 2 حاضر و ناظر فارغ کہ رسول اللہ مدینے میں ہوتے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں اللہ اطلاع دے گا، اور نمبر 3 رسول اللہ کو مدد کے لیے نہیں پکارا، اللہ کو ریکویسٹ کی. ایک حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، 3 عقیدے جو ہے وہ کلیئر کر دے گی. توحید کے نام کے اوپر 10 دھوکے توحید سے دور کرنے کے لیے، یہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. کیا نبی الاسلام فات تک رفع الیدین ثابت ہے؟ جی ثابت ہے، مسئلہ 70B دیکھ لیں، نبی الاسلام نے رفع الیدین سے ہی نماز پڑھی ہے، وفات تک کا تو معاملہ ہی نہیں، کوئی اور طریقہ ثابت ہی نہیں ہے. اور جب مولا علی علیہ السلام صحابہ کو نماز کا طریقہ رفع الیدین سے سکھائیں تو پھر کیا مولا علی سے بھی یہ پوچھو گے کہ وفات تک کیا تھا؟ تو اس کے اوپر میری ایک ویڈیو آنے والی ہے، جو اکثر ان سے لائیو سیشن میں سوال کرتے ہیں جی جوز رفع الیدین ثابت ہے کہ نہیں، میں جناب دسیا ثابت ہے کہ نہیں، اور وہ کے کچھ ثابت ہویا ہوا ہے، وہ کلپ تیار ہو گیا ہوا ہے، بڑا خطرناک قسم کا جس سے کانپیں ٹانگیں گی، اتنا خطرناک ہے کہ ٹانگیں کانپیں گی. وہ کلپ تیار ہے انشاءاللہ. جز رفع الیدین, اس کا ہم نے عنوان رکھا ہے امام بخاری کا حنفی مقلدوں پر غصہ. تو جو جو امام بخاری نے بدوائیں دی ہیں نا رفع الیدین کے دشمنوں کو, وہ ساری کی ساری میں نے اس میں ڈسکس کی ہیں. کلپ 12-13 منٹ کا ہے لیکن وہ 12 گھنٹے کی ویڈیو کے اوپر غالب ہے. بس اس دن میرے پہ کیفیت تاری ہوئی بھی تھی, جس دن کبھی ہو جاتی ہے, تو میں نے وہ پھر وہ بیان کر دیا. تو وہ کلپ تیار ہے انشاءاللہ, کچھ دنوں میں مارکیٹ میں آ جائے گا, آپ کو پتا چل جائے گا. اس میں میں نے بتایا کہ جز رفع الیدین کی پہلی حدیث ہی مولا علی سے لی ہے امام بخاری نے. اگر مولا علی نماز کا طریقہ رفع الیدین سے سکھائیں تو اب یہ سوال ختم ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے مکے میں کیا تھا یا مدینے میں. یہ سوال بھی ختم کہ وفات تک کیا تھا یا نہیں کیا تھا. یہ سوال بھی ختم کہ ابو بکر کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. یہ سوال بھی ختم کہ عمر کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. عثمان کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. اور جب مولا علی کر رہے ہیں تو باقی تو سارے کور ہو گئے نا. ٹھیک ہو گیا. حنفی جو تشہد میں لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھاتے ہیں, کیا حدیث ہے؟ کوئی ثابت نہیں ہے اس حوالے سے کہ لا الہ الا اللہ پہ اٹھانی ہے, بلکہ وہ اس طرح نہیں ہے. وہ کہتے ہیں لا الہ پہ اٹھانی ہے, الا اللہ پہ گرا دینی ہے. مسلم شریف میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں عبداللہ ابن زبیر سے کہ نبی علیہ السلام جب تشہد بیٹھتے درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا یوں حلقہ بناتے یوں کر کے اور انگلی کو اٹھا لیتے مسلسل پورے تشہد کے اندر. یوں بھی ثابت ہے اور 53 کا عدد بھی ثابت ہے. 53 کا عدد یہ ہے کہ آپ اس انگوٹھے کو اس یہ جڑ میں رکھیں. اس طرح انگلی اٹھانا بھی ثابت ہے, ایسے بھی ثابت ہے. ٹھیک ہو گیا. انگلی اٹھانے کا تشہد میں طریقہ یہ میری ویڈیو دیکھ لیں اور نماز کا پریکٹیکل بھی دیکھ لیں. ایک ایک حدیث ڈسپلے کرائیے. کیا صحیح بخاری اور قرآن کی آیات ٹکرا سکتی ہیں؟ ایک مفتی کا لکھا ہے کراچی والے مفتی کا کہ انہوں نے کہا ہے. میرا خیال ہے انہوں نے یہ بھی بات نہیں کی ہوگی, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. اس طرح نہ کسی کے اوپر الزام لگائیں اور وہ اسپیسیفک پرابلم لے کر آئیں. ہمارے نزدیک کوئی صحیح حدیث قرآن سے نہیں ٹکراتی. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں دی ہیں, قرآن اور سنت, اور سنت کا ریٹن ریکارڈ احادیث ہے. یہ زبانی کلامی کہہ دینا کہ جی حدیث قرآن کے خلاف ہوتی ہے, وہ حدیث اپنی سند میں ٹھیک ہی نہیں ہوتی. یا وہ حدیث صحیح ہوگی اور آپ کو سمجھنے میں فرق لگا ہوگا کہ یہ قرآن کے خلاف جا رہی ہے. بھئی قرآن کے خلاف کیسے جائے گی کوئی حدیث؟ ایک ہی مبارک زبان سے قرآن بھی نکلا اور حدیث بھی نکلے, یہ دونوں آپس میں کیسے ٹکرا سکتی ہیں؟ تو اس کے لیے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو. آپ کوئی آیت یا حدیث لے کر آئیں جو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ آپس میں ٹکرا رہی ہے, ہم اس کا آپٹیمل سولوشن آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی سمجھ میں فرق ہے. اس اعتبار سے جو غیر مسلم اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں نا, وہ تو کہتے ہیں قرآن بھی آپس میں ٹکراتا ہے. آپ حدیث کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کے جھوٹے الزام لگانے سے کیا ہم قرآن کو غلط مان لیں گے؟ نہیں, ہم کہیں گے آؤ ہمارے ساتھ مقدمہ پیش کرو, ہم آپ کو علمی جواب دیں گے. انڈیا میں ایک عورت نے گستاخی کی, میں نے اس کا علمی جواب دیا 40 منٹ کے اندر, ایک ایک اعتراض کا اس کا جواب دیا. باقی تو صرف سڑکیں بلاک کرتے ہیں نا اور لوگوں کو ہاسپٹل پہنچنے سے روکتے ہیں, بچوں کو سکول جانے سے روکتے ہیں. ہم علمی طریقے سے ایک ایک بات کا جواب دیتے ہیں. اس کا بھی آپ لیں جواب. میں آپ کو مثال کے طور پر ایک آیت پیش کرتا ہوں قرآن سے. سورۃ القصص میں آیت ہے, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی, جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب اس آیت میں واضح ہے کہ رسول اللہ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو. نبی علیہ السلام دعوت دیں گے. سورہ الشورى میں آیا, انک لتہدی الی صراط مستقیم. اے نبی, بے شک تم ضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہو. یہاں آیا انکا لا تہدی اور وہاں آیا انکا لتہدی. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں اور اسے پڑھیں لا, لا کا مطلب ہوتا ہے ضرور, بالکل اپوزٹ ہے. عربی میں اتنا فرق ہے, لا نہیں اور لا بل ضرور. ان ربی لغفور الرحیم, بے شک تیرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے. اب وہ بعض لوگوں کو وہ طرزیں لگا کے پڑھیں ان ربی لا غفور, وہ مطلب ہی الٹ جائے گا. اب یہ دو سٹیٹمنٹ, کہ نبی جس سے تم محبت کرتے اسے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور بے شک تم سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہو. یہ بظاہر دونوں باتیں ٹکرا رہی ہیں لیکن یہ ٹکرا نہیں رہی ہیں. جب آپ اس کی تھیم پر غور کریں گے تو یہ دونوں باتیں بیک وقت درست ہیں. یہ اللہ نے جس ہدایت کا ذکر کیا نا کہ تم اے نبی نہیں دے سکتے, وہ پوٹینشیل ہدایت ہے کہ جو شخص گمراہی کمانے پر تلا ہوا ہے نا تم ہدایت گھول کے اسے نہیں دے سکتے. یعنی ابو جہل جو تلا ہوا تھا کہ اس نے بات نہیں ماننی, اے نبی تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ہدایت لینے کا طلبگار ہی نہیں ہے. اور یہاں پہ جو آیا کہ ضرور تم ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہو, تو اس سے مراد یہ کہ اے نبی علیہ السلام آپ ہدایت کا راستہ لوگوں کو دکھاتے ہیں, جو جو شخص چاہے گا نا کہ اس سے ہدایت حاصل کرے اس کے لیے آپ ہدایت کی رہنمائی کر رہے ہیں. اب بظاہر دونوں باتیں ٹکراتی تھیں لیکن وہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں. تو یہ فوراً کہہ دینا جی وہ آیت اور حدیث ٹکرا گئی جی, حدیث اور حدیث ٹکرا گئی تھی. سرکار آئے نا بات کریں. دنیا میں کئی اسٹیٹمنٹ ٹکراتی ہیں. مثلا میں کہوں کہ جی بینک میں بل صبح 9 سے 5 بجے تک جمع ہوتے ہیں, آپ اتوار والے دن پہنچ جائیں بل جمع کروانے اور آپ کہیں جی علی بھائی نے جھوٹ بولا تھا, تو میں کیا کہوں گا؟ رکو ذرا صبر کرو, میں نے تمہیں اتوار کا ذکر کیا تھا لیکن آپ کہیں آپ نے اتوار کو تو ڈسکس بھی نہیں کیا. میں کہوں گا بھائی یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اتوار جو ہے وہ ورکنگ ڈے نہیں ہوتا, تو جب میں یہ کہہ رہا تھا تو ادر دین اتوار, اور اگر کوئی مین برانچز ہیں تو وہ تو ہفتے کو بھی بند ہوتی ہیں, یہ الگ سے انڈرسٹوڈ چیزیں ہوتی ہیں, دوسری جگہ پہ موجود ہوتی ہیں. لہذا قرآن میں ایک جگہ ایک بات لکھی ہوئی ہے, دوسری بات دوسری جگہ, دونوں کو جوڑ کے ایک آپٹیمل سولوشن نکلتا ہے, پھر پتا چلتا ہے کہ عقیدہ کیا بیان ہو رہا ہے. بندہ اگر نمازی نہیں تو کیا اس کی باقی باتیں قبول ہوں گی؟ ایک کیڑا اتنا نیک آدمی جڑا نماز نہیں پڑھتا تھا, یہ باتیں کرتا رہتا ہے. کیڑی ہیں باتیں؟ منو زیارت کراؤ ایسے بندے دی. اچھا یہ عموماً اس طرح ہوتا ہے جس طرح ہمارے پاس جو لبرل قسم کے لوگ ہیں, سیکولر لوگ, این جی اوز, وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے کوئی انسان کو نمازوں کے لیے نہیں پیدا کیا, خدمت خلق کے لیے پیدا کیا ہے. غریبوں کو آپ روٹی کھلائیں, ان کی مدد کریں. یار غریبوں کو روٹی کھلانے کا اس سے کیا تعلق ہے کہ آپ نے نماز چھوڑنی ہے؟ ایک شخص اپنے بیوی بچوں کے حقوق پورے کرتا ہے, اس کا یہ مطلب کب سے ہو گیا کہ اب ماں باپ کے پورے نہیں کر رہے؟ ماں باپ کے ساتھ الگ سے حکم ہے حسن سلوک کا, بیوی بچوں کے ساتھ الگ سے حکم ہے. کسی کو کہ نماز پڑھے وہ کہتے ہیں جی رزق کمانا بھی عبادت ہے. بھئی رزق کمانا عبادت ہے, اس سے اس بات کا کیا تعلق ہے کہ نماز نہیں پڑھنی؟ وہ تو الگ سے فرض ہے. نماز کے اوپر اتنی اہمیت اس لیے دی جاتی ہے کہ بے نمازی پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے, اللہ کے نزدیک وہ کافر ہے عملاً. جی سورہ الروم کی آیت نمبر ہے 31, وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز قائم کرو مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی جو مشرک ہے نا وہ نماز نہیں پڑھتے, مسلمان نے نماز پڑھنی ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تھا اور دو بندوں کے سہارے مسجد آ سکتا تھا تو مسجد میں نماز پڑھتا تھا, کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے. یعنی اس زمانے میں تو اگر گھر میں بھی کوئی نماز پڑھتا تھا نا تو کہتے تھے فارغ ہے. ہاں اور جامعہ ترمذی کی حدیث کہ نبی الاسلام نے فرمایا ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے, جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اور جامعہ ترمذی میں ہی حدیث ہے, عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام تارک الصلاح کو کافر تصور کیا کرتے تھے, صرف تارک الصلاح نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کرتے تھے. اندازہ کریں آپ اس لیول کے اوپر جب آپ کو چیزیں سمجھائی جائیں پھر بھی نہ سمجھ آئیں. باقی میری ایک ویڈیو دیکھ لیں, بے نمازیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، وہ پوری ویڈیو مسئلہ 196 ہے، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا، سورہ السجدہ کی 11 آیات میں نے اس میں کور کی ہیں. کیا پاکستانی فوج اور حکومت پہ فرض ہے کہ کشمیر اور فلسطین اور چین کے مسلمانوں کے لیے جنگ کریں؟ اس کے اوپر میں نے کمپلیٹ نیریٹو دیا ہوا ہے. آپ بیت المقدس، جہاد، فلسطین، یہ سب کچھ لکھیں، اس کے بعد یہ سارے معاملات کھل جائیں گے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ 1000 بندہ یا 2000 بندے ڈنڈے لے کے تو کشمیر فتح کرنے کے لیے نکل پڑے. یہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے آپ کو سمجھ آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، ایک پورا مقدمہ ہے. کیا غیر مسلمانوں کے کندھوں پر بھی فرشتے ہوتے ہیں؟ جی، مسلم ہو یا غیر مسلم، سب کے نامہ اعمال لکھنے کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں. یہ کندھا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ٹیک لگا کے تھک جاندے نے، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ بس ساتھ اٹیچ ہیں بس، ٹھیک ہے. اور ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں وہ عصر کے وقت واپس جاتے ہیں، جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر کے وقت واپس جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ جانتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا. وہ کہتے ہیں جب گئے تھے فجر پڑھ رہے تھے، جب آئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے. عصر والے کہتے ہیں جب گئے عصر پڑھ رہے تھے، جب آئے تو فجر پڑھ رہے تھے. تو یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ ہر وقت، یعنی نمازوں کے اوقات کے اندر فرشتے چینج ہوتے ہیں. تو یہ سب کے ساتھ اٹیچ ہے. اس طریقے سے لوگ پوچھتے ہیں جی قبر میں کافروں سے بھی وہی سوال ہوں گے جو مسلمانوں سے؟ سرکار وہ ساری انسانیت سے وہی سوالات ہونے ہیں. اکثر لوگ قربانی کے جانور کا گوشت اچھا اچھا نکال لیتے ہیں اور باقی غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، ایسا درست ہے؟ ہم تو ان کو کہتے ہیں شیم آن یو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کبھی بھی تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. چوتھا پارا سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے. تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے کہ اس طریقے سے حرکت کی جائے. آپ ایونلی ڈسٹریبیوٹ کریں، اس کے بعد اس اعتبار سے ریشو پروپورشن بنا لیں. بل ہم تو ایسا نہیں کرتے ہیں جی، ہم تو الحمدللہ زیادہ گوشت بانٹ ہی دیتے ہیں. گھر رکھ کے کیا کرنا یار؟ میرے جسم پر بہت زیادہ بال ہے، میری بیوی چیسٹ کے ہیئر کاٹنے کا بولتی ہے، تو کیا میں داڑھی کے علاوہ سارے بال ریموو کر لوں؟ عذاب ڈال لیں گے اپنی جان کو میرے بھائی. کتنی دفعہ ریموو کریں گے؟ جتنی بار کریں گے اور نکل آئیں گے، اور پھر اس کے ساتھ میڈیکل ایشوز بھی جڑے ہوئے ہیں. یہ بیسیکلی ایک آپ سمجھ لیں جینیٹک ڈس آرڈر ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے سر کے بال جھڑ جاتے ہیں نا، ان کے جسم پہ بہت بال ہوتے ہیں. اب میرے جسم کے اوپر نہ ہونے کے برابر بال ہیں، لیکن میرے سر کے بال بہت زیادہ گھنے ہیں. یہ ایک ریشو پروپورشن ہے اس اعتبار سے. تو اب جسم کے اوپر آپ بال ریموو کریں گے، کدھر کدھر سے کریں گے؟ پہلے عورتیں کرتی تھیں، اب مردوں نے بھی کرنے شروع کر دیے. وہ باڈی بلڈرز بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر تیل لگاتے ہیں اور کرتے ہیں، اپنے لیے عذاب ڈالا ہوا ہے. تو مہربانی کر کے انہیں اس حوالے سے تھوڑا قائل کریں کہ یہ آپ میرے لیے کیوں ایک مصیبت کھڑی کرنے جا رہے ہیں. باقی اس کے اوپر ہم کوئی شریف فتوا نہیں لگائیں گے. یہ کوئی ایسے بال نہیں ہے جن کے ریموو کرنے کا منع کیا گیا ہو. ظاہر داڑھی کے بارے میں حکم ہے، باقی بالوں کے بارے میں تو وہ نہیں ہے. لیکن میڈیکلی اس طرح کی چیزیں ریموو کرنے کے جو نقصانات ہیں، اس کے لیے آپ کسی اسکن اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں. وہ جو آپ کے لیے ڈسائڈ کرتا ہے نا، آپ وہ کر لیں. شریعت اعتبار سے اس کی کوئی ممانعت نہیں ہوگی، لیکن اگر میڈیکلی اس کا کوئی نقصان آپ کو نہ ہوا. اگر میڈیکلی نقصان ہے تو ہر وہ چیز جو آپ کو نقصان میں ڈالے ہم اس کی مخالفت کریں گے. ہم سگریٹ کو کیوں غلط کہتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ سگریٹ نشہ ہے. سگریٹ نشہ ہونے کی وجہ سے نہیں، وہ نشہ تو ہے ہی نہیں ہے. یہ تو نہیں کہ سگریٹ پی کے کسی کو نشہ چڑھ جاتا ہے. اس وجہ سے کہ قرآن میں واضح فتوا ہے سورہ البقرہ میں، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. اور یہ صرف سگریٹ کو میں سنگل آؤٹ نہیں کر رہا، جو شوگر کا مریض ہے نا اور وہ دبا کے چینی والی چیزیں استعمال کرتا ہے، وہ بھی سگریٹ پینے والے کی مترادف ہے. جب اسے یہ پتا چل گیا کہ میرے لیے یہ نقصان دہ ہے. اسی طریقے سے جو کولیسٹرول کا مریض ہے اور جان بوجھ کے وہ چکنائی والی چیزیں کھا رہا ہے، وہ بھی سگریٹ پینے والے کے مترادف ہے. لو جی، ہوں سگریٹ پینے والے نا میڑا تے مار سکتے نا کسی نو. اچھا میں سگریٹ پینا تو بھی تو کڑائیاں بڑا بڑا کے کھانا ہے. ہاں تو ہم نے سگریٹ والوں کو بھاگنے کا راستہ بھی دے دیا. تو اس لیے میڈیکلی جو چیز بھی آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے آپ اس کا استعمال چھوڑ دیں. کسی کے لیے چائے نقصان دہ ہو جاتی ہے چائے وہ کم سے کم کر دیں. حلال چیز کو ہم حرام تو نہیں قرار دے سکتے نا, لیکن یہ تو کہیں گے کہ اب نمک سے بلڈ پریشر کسی کا بڑھتا ہے. وہ میری وائف کی دادی اماں تھی, فوت ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئیں تو انہوں نے کہا کہ اما جی نمک تھوڑا کٹ کرو. تو انہوں نے کہا میں تو نمک استعمال ہی کوئی نہیں کر دی. آپ بس یہ ہے کہ کدے انار آ جائے ادھر تھوڑا جا برور لینی ہے. ٹھیک ہے جی, اس طرح کئی چیزیں انہوں نے گنوائی. انہوں نے کہا اما جی ہوں تھی مٹھیاں بھر بھر کے نمک پانا ہے, نمک اتنا ہی ڈالنا ہوتا ہے نا. اگر کسی کو کہا کہ آپ نے نمک کم استعمال کرنا ہے تو یہ نہیں مطلب ہوتا کہ پہلے تم ایک مٹھی ڈال رہے تھے اپنی چاٹ کی پلیٹ میں تو اب ایک چٹکی ڈال لو. نمک وہ اتنا صحیح ہوتا ہے نا, یہ وائٹ پوائزن ہے نمک بھی اور چینی بھی. ٹھیک ہے جی, اور شوگر کے مریضوں کے لیے تین چھ, چکنائی چینی اور چاول, لیکن چاول سے مراد ہے پلاؤ والے چاول. اگر بریانی والے چاول ہوں نقصان دہ نہیں, کیونکہ وہ ابال کے بنائے جاتے ہیں. جو ابلے ہوئے چاول ہوتے ہیں نا اس میں سے وہ سارا معاملہ نکل چکا ہوتا ہے. ابلے والے چاول نقصان دہ نہیں ہوتے شوگر کے مریض کے لیے. ابو داؤد کی ایک حدیث میں صحابی کے پیچھے بیٹھے تھے اور فرمایا جانتے ہو یہ سورت کہاں جاتا ہے, صحابی نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا. جی اس طرح کی ساری جو احادیث اور آیات ہیں ان کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے, قرآن اینڈ ماڈرن سائنس. اس میں میں نے بتایا ہے قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک روحانی دنیا ہے, ایک فزیکل ورلڈ ہے. فزیکل ورلڈ کا اس روحانی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ایک الگ سے چیز ہے, نہ اسے فزیکلی ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. اس طرح کے جو معاملات ہیں کہ سورج سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو, ہم یہ آبزرو نہیں کر سکتے اللہ یہ کہ اللہ کروا دے. جیسا صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے نبی الاسلام کے ساتھ بعض اوقات کھانا کھایا, ہمارے نوالے میں سے بھی تسبیحات کی آواز آتی تھی. اب آپ کہیں نہیں جی میں کوئی ڈیٹیکٹر لگا کے اسے ڈیٹیکٹ کر سکوں, تو یہ پوسیبل نہیں ہے. اور یہ نبی الاسلام کا موڑ تھا کہ آپ کی زندگی میں آپ کے صحابہ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کئی چیزیں ان کو دکھا دی. بیسیکلی یہ نبی علیہ السلام کے معجزات ہوا کرتے تھے. تو اس طرح کے جو سوالات ہیں اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. قرآن کی بہترین تفسیر بتا دیں جس کے بارے میں سارے فرقے متفق ہوں. قرآن کی بہترین تفسیر قرآن خود ہے. قرآن کی جو آیات ہیں اسی کانٹیکسٹ میں کراس ریفرنس کے طور پہ جو دوسری آیات ہیں یہ سب سے بیسٹ تفسیر ہے. اس کے بعد صحیح الاسناد احادیث, صحیح بخاری میں ایک پورا چیپٹر ہے کتاب التفسیر جس میں قرآن پاک کی آیات کی تفسیر سے متعلق احادیث ہے. جامعہ ترمذی میں ایک چیپٹر ہے کتاب التفسیر کے حوالے سے. المستدرک للحاکم کے اندر ایک چیپٹر ہے کتاب التفسیر کے حوالے سے. یہ تین حدیث کی کتابیں ہیں جن میں قرآن کی تفسیر سے متعلق احادیث ہیں. اور باقی اگر آپ علماء کی لکھی ہوئی تفسیر, تو اس امت میں تفسیر روایت کی روشنی میں احادیث کی روشنی میں جو لکھی گئی ٹاپ آف دا لسٹ تفسیر ابن کثیر ہے, جسے بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں مانتے ہیں. اس میں بھی ضعیف روایتیں ہیں لیکن اوورال ایک بڑی اچھی کوشش ہے, وہ آپ پڑھیں. اور اگر آپ نے قرآن کا پورا تانا بانا سمجھنا ہے, آج کے دور کے انسان کے جو مسائل ہیں وہ سمجھنے ہیں, تو مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے تفہیم القرآن, وہ آپ پڑھ لیں. باقی یوٹیوب پہ میری ویڈیو ہے قرآن کی بیسٹ تفسیر کون سی ہے, وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکم اور اس کا بیٹا مروان صحابی تھے؟ نہیں, مروان صحابہ میں تو نہیں آتا, تابعین میں شمار کیا گیا, لیکن ناسوی تھا. اس کے اوپر ایک بریلوی عالم نے اتنی موٹی کتاب مروان بن حکم پہ لکھی ہے, اجاز, مفتی اجاز صاحب نے. انہوں نے مجھے بھی گفٹ کے طور پر بھیجی تھی اور پوری اس کے اوپر تحقیق کی ہوئی ہے, وہ آپ مارکیٹ سے مل جائے گی. آپ اہل سنت کی جماعت سے آئے ہیں اور آپ کے زیادہ تر بیان حوالے بھی اہل سنت کتاب و سنت, مگر آپ کے زیادہ تر عقائد نظریات اہل حدیث والے ہیں. یہاں اہل سنت سے مراد آپ دیوبندی لے رہے ہیں یا بریلوی؟ کیونکہ بریلوی بھی اہل سنت کہتے ہیں اپنے آپ کو، دیوبندی بھی کہتے ہیں، اور آپ کو یہ پتا نہیں تھا اہل حدیث بھی اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہتے ہیں، کیونکہ جو دو بڑی تقسیمیں ہیں نا سنی اور شیعہ، اس میں بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اہل سنت ہیں، اور اثناشری ہوں، اسماعیلیہ ہوں، زیدیہ ہوں، یہ شیعہ اسکول آف تھاٹس ہیں. تو ہمارے عقائد اہل حدیث والے نہیں ہیں، قرآن و سنت والے ہیں، نہ سنی والے ہیں نہ شیعہ والے ہیں. ہم توحید وہ بیان کر رہے ہیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے عقائد اہل حدیث والے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ میرے خلاف سب سے زیادہ کلپ بنائے ہیں نا اگر کسی نے، تو وہ بریلوی اور اہل حدیث ہیں. اگر میرے عقائد ان کے والے ہوتے تو وہ تو کہتے یہ ساڈا بندہ ہے. اور کیا ثبوت دیں آپ کو؟ ہمارے معاشرے میں نظر لگنا اور کالا جادو ہونا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی ہو جاتا ہوتا ہے، اس کے اوپر میں پہلے بول چکا ہوں، آخری تین صورتیں پڑھ کے دم کریں، اور اگر زیادہ مسئلہ ہو تو کسی ایسے عامل سے رابطہ کریں جو قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کر رہا ہو. ٹھیک ہے، آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ حضرت حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسائے گئے، لیکن اس میں آپ نے کوئی تاریخی حوالہ پیش نہیں کیا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ واقعہ کہاں ہے؟ یہ تاریخی کتابوں میں آپ حضرت حسن علیہ السلام کا چیپٹر پڑھ لیں، اس میں اسد الغابہ میں جس کی شرح الاصابہ لکھی گئی، تاریخ الخلفاء دیکھ لیں، تاریخ ابن کثیر دیکھ لیں. تو کافی زیادہ یہ پرابلم اس حوالے سے ہوئے تھے، جھگڑا ہوا تھا. امام حسین علیہ السلام نے جنازہ پڑھانا تھا، لیکن مروان نے کہا میں گورنر ہوں اور یہ حکومتی عہدیدار کا کام ہے جنازہ پڑھانا. پھر یہی طے پایا کہ ٹھیک ہے تو یار پڑھا لے. وہی ہمارے والا عقیدہ ہے کہ نماز تو سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، بلکہ ہمارا امام حسین والا عقیدہ ہے علیہ السلام. جناب محترم محمد علی صاحب کے 21 سالہ اسٹوڈنٹ، ایک بندے کا نام لکھا ہوا ہے، نام لیے ہوئے پاک فوج میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، دورانی ڈیوٹی وزیرستان میں جامع شہادت نوش فرما گئے آسمانی بجلی گرنے سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. جی میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بالخصوص اور پوری امت کے لیے بالعموم رات کو سونے سے پہلے دعا کرتا ہوں. میری کوئی رات ایسی نہیں ہے جس میں میں نے زندہ اور مردہ دونوں مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت نہ کی ہو، یہ میری روٹین میں، اور آج 10 کینٹ پہ بھی میں دعا کروا دوں گا انشاءاللہ. علماء جو قصے کہانیاں سناتے ہیں، ان کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے؟ کیا یہ پبلک کے ذہنوں میں تاثر ڈالنا چاہتے ہیں؟ جی تاثر ہی ڈالنا چاہتے ہیں نا، آپ کے ذہن کو الجھانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو اپنے ان بابوں کے ساتھ جوڑیں. اور قصے کہانیاں بھی صرف اپنے بابوں کی سناتے ہیں، دوسروں کے فرقوں کے بابوں کی بات کریں وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے. یعنی اگر آپ الٹے بھی لٹکیں اور آپ کہیں کہ جی قاسم نانوتوی صاحب جو دیوبند مدرسے کے بانی تھے وہ قبر سے نکل کے دو مولویوں کی صلح کروا کے دوبارہ قبر میں چلے گئے، بریلوی نہیں مانیں گے اس کرامت کو، وہ کہیں گے مارا بابا نکلے گا تو ہم مانیں گے. ہاں تو یہ کرامتوں کی اور ان کی کہانیوں کی اوقات ہے. میرا ایک دوست ہے جو جماعت المسلمین کو فالو کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہماری جماعت مسلمانوں باقی سب شرکت ہے. جی مجھے پتا ہے جماعت المسلمین کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں، تکفیری ہیں وہ، ظاہر ہے والدہ کا بھی جنازہ نہیں پڑھیں گے، یہ تکفیری پارٹی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جماعت المسلمین پہ تو تکفیری پارٹی ہونے کا الزام ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ ساری تکفیری ہیں. جی ہاں ایک چیز یاد آ گئی، ہائے ہائے ہائے ہائے، سر آپ سے ایک سوال ہے کہ درباروں پر جو لنگر چل رہا ہے کیا وہ کھایا جا سکتا ہے؟ اگر اللہ کے نام کا ہو تو آپ کھا لیں، پوچھ لیں کس کے نام کا. کتنے عرصے بعد ہمیں دیدار مرشد ہوا ہے، میرا خیال ہے یہ مصباحی صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ ہم تو مرشد انہی کو کہتے ہیں، پی ٹی آئی والے عمران خان صاحب کو مرشد کہتے ہیں، ہم مرشد کہتے ہیں مصباحی صاحب کو. میرا سوال ہے کہ تین طلاق والا مسئلہ بتا دیں، حالانکہ آپ نے بتایا ہے لیکن قرآن میں حکم دیا گیا کہ طلاق وقفے وقفے سے دو. قرآن پاک میں کہیں نہیں آیا کہ وقفے وقفے سے طلاقیں دو، قرآن میں آیا صرف ایک طلاق کا ہی ذکر ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے الطلاق مرتان، دو ہی دفعہ طلاق دی جا سکتی ہے زیادہ سے زیادہ، تیسری بار تو عورت فارغ ہو جائے گی. تو الطلاق مرتان، طلاق دو ہی دفعہ ہے مختلف اوقات میں، ورنہ طلاق ایک دفعہ ہی دینی ہوتی ہے. تین مہینے کے بعد بیوی ویسے ہی نکاح سے نکل جاتی ہے، تین مہینے کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں. تین طلاق کا کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن میں، تین طلاقیں دو، ایک ہی طلاق کا ذکر ہے. باقی قرآن نے طریقہ ضرور بتایا ہے لیکن قرآن نے اس مسئلے کو ان اٹینڈڈ چھوڑا ہے کہ اگر کوئی شخص اکٹھی تین طلاق دے دے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے. تو وہ حکم ہمیں احادیث میں ملتا ہے. الموتا امام مالک پلانٹ ارتھ پہ پہلی حدیث کی کتاب ہے. امام بخاری کے پردادا استاد ہیں. ان کا طلاق کا چیپٹر آپ پڑھ لیں. صحابہ کرام کا اس پہ اتفاق ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی تصور ہوں گی. امام ابن ماجہ نے بھی اس پہ باب باندھا ہے. اگرچہ یہ دینا گناہ ہے لیکن اسٹیبلش ہو جائیں گی تو تین طلاقیں تو دینی چاہیے. طلاق دینی ایک چاہیے تاکہ دروازہ کھلا رہے دوبارہ رجوع کا. علی بھائی دیوبند فرقہ کے عقائد کی تحقیق پر معلوم ہوا ہے کہ دیوبند اور بریلویوں میں نام کا ہی فرق ہے. جی شکر الحمدللہ شکر ہے آپ کو پتا چل گیا ہے. 19-20 کا فرق ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک عورت سرخی پاؤڈر لگا کے بے پردہ نکلتی ہے اور ایک جو ہے وہ بغیر سرخی پاؤڈر کے بے پردہ نکلتی ہے. دونوں ہی بے پردہ ہی ہوتی ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ مومن کو نگاہ فراست عطا کرتا ہے. جی کوئی حدیث نہیں ایسی. یہ کہانیاں لکھی ہوئی ہیں. شرح صدر ہو سکتا ہے کسی کو کہ بات سمجھنے کی اسے زیادہ صلاحیت ہو باقی لوگوں سے. ٹھیک ہے جو آپ کو ہمارے پلیٹ فارم سے اکثر نظر آتی ہے یہ کام ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز ہے تو وہ دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے دیکھ کہاں کوئی سکتا ہے یار اللہ کے بندوں اس طریقے سے. میں نے اکثر کہا میں اپنا مکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں کوئی بندہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. کوئی زندہ بزرگ کوئی مردہ بزرگ اس طرح کون پڑھ سکتا ہے. غلطی اور خطا میں کیا فرق ہے جب کوئی بڑی ہستی اور یہ بس ایک بڑی ہستیوں کے احترام کے لیے کبھی خطا کبھی اجتہادی خطا کبھی غلطی کبھی چونک جانا. ٹھیک ہے نا. قرآن تو بالکل واضح ہے. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں واضح کہا ہے کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی. ٹھیک ہے جی. آپ کا نہیں دل کرتا آپ نہ مانیں ہم آپ کو زبردستی منوا سکتے ہیں. نماز میں پہلے تشہد میں درود شریف پڑھنا ضروری ہے. ضروری نہیں ہے لیکن افضل ہے. بغیر درود شریف پڑھے عبدو و رسولو کے بعد آپ اٹھ سکتے ہیں. ہم تو درود شریف پڑھ لیتے ہیں پہلا حصہ پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ افضل ہے ضروری نہیں ہے. بڑے بڑے مسالک کے علماء آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں. تم سے کوئی نہیں ملاقات کے خواہش مند. ہم نے تو کہا ملاقات کریں بڑے ہوں چھوٹے سے ملاقات نہیں ہوگی. بڑے میں نے آپ کو بتا بھی دیے کون ہے. بریلویوں کے مفتی منیب الرحمان صاحب جب چاہیں جس وقت چاہیں میں انشاءاللہ ملاقات کے لیے حاضر ہوں. جس جگہ یہ نہیں میں نے کہا اکیڈمی میں جگہ یہی ہوگی. دیوبندیوں کے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں. اہل حدیث کے ساجد میر صاحب ہیں یا حافظ سعید صاحب ہیں اور اہل تشیعوں کے ساجد نقوی صاحب ہیں. ان میں سے کوئی نہیں. آپ جن کو بڑا سمجھ رہے ہیں وہ تو بڑے ہیں ہی نہیں ہیں. یعنی اگر ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب ہیں تو انہیں تو مفتی انیف قریشی صاحب ناس بھی سمجھتے ہیں اور مفتی انیف قریشی صاحب کو یہ رافضی کہتے ہیں. تو یہ بڑے تو نہ ہوئے. بڑے ہوں گے جو ان کے اوپر ہو. اوپر ایک ہی ہے ان کے مفتی منیب صاحب جو آرمی چیف کو مل کے ٹی ایل پی کی صلح کروا رہے تھے پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ. بڑا جب ہوتا ہے بڑا نظر آتا ہے. ہاں بڑے وہ ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بابوں کی بجائے کتابیں پڑھیں. بابوں کو آپ نے کہاں سے پڑھنا ہے میرے بھائی. مطلب بابوں کے منہ کے اوپر کوئی حدیث لکھی ہوتی ہے. کتابیں ہی پڑھنی ہے آپ نے کیونکہ ہر بک بابوں نے لکھی ہے. بھائی وہ بابیں تو ہے ہی نہیں ہیں. وہ تو اہل بیت کے گستاخ نبی الاسلام کے گستاخ اللہ کے گستاخ ان کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. جن بابوں کو عزت دینی ہے ان کی کتابیں ہم نے یہ رکھی ہوئی ہیں. تو ہم نے اکثر جملہ بولا ہے ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو بابے کتابوں کے دشمن ہیں ہم ان کو نہیں مانتے. اس کے لیے میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا مجلس 100 بھی ہے وہ آپ دیکھ لیں. اس کے سٹارٹ میں میں نے کلیئر کیا. علی بھائی کیا اکثر علماء چاہے آج کے ہوں یا گزرے ہوئے ولید بن مغیرہ کا کردار ادا نہیں کر رہے وان تم تالمون کی کیٹیگری میں نہیں ہے. جی ایسا ہی ہے لیکن بعض اوقات واقعی کسی نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی ہوتی ہے کہ اسے تھنک آؤٹ آف باکس کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بھی اب مرنے سے پہلے یہ سمجھ آیا نا کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے مسلمان ہیں. اب ہم اگر ان سے پوچھیں کہ حضرت احمد بریلوی صاحب تو ان کو مسلمان نہیں مانتے تھے آپ کیا ان سے بڑے عالم ہیں؟ تو کیا جواب وہ دیں گے؟ اس عمر میں جا کے ان کو سمجھ آئیے کہ سارے ہی مسلمان ہیں، پوری زندگی تو یہ کس طرح تقریریں کرتے رہے ہیں دیوبند کے اور اہل حدیث کے خلاف، گستاخ، نجدی، وابی، کیا کیا نام ان کے رکھتے رہے ہیں، اور آج ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جوانی کی ایک ان کی ویڈیو ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کبھی بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نہ حضرت علی کی توہین کی نہ کروائی نہ اپنے سامنے ہونے دی. اور بڑھاپے میں جا کے جب باپا جانی نے میر شام کے نام کے نعرے لگائے ہیں تو کس قدر ان کے اوپر پھر یہ برہم ہوئے ہیں. تو اللہ کرے باقیوں کو بھی بڑھاپے میں جا کے سمجھ آ جائے، ہماری تو دعا ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص حق کو جان بوجھ کر انعاد کر دینا قبول کرنے سے، پھر اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے. یہودی کہتے تھے ہمارے دلوں پر غلاف ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، لعنت پڑی ہوئی ہے. وہ کہتے تھے دیکھو ہم پورا دن نبی کی بات سنتے ہیں پھر بھی اپنا عقیدہ نہیں چھوڑتے، ہم پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی. اللہ نے فرمایا یہ فخر کی بات ہے، یہ تو لعنت پڑی ہوئی ہے تمہارے اوپر کہ تم اتنے واضح دلائل دیکھ کے بھی حق قبول نہیں کر رہے ہو. اس طرح یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ سیدھے اپنے بزرگوں نے دین چھڑنا، کئی لوگوں نے ویڈیوز میں کہا آپ 1000 آیات بھی پیش کر دیں، 1000 احادیث بھی پیش کر دیں، ہم نے اپنے بزرگ نہیں چھوڑنے، یہ فخر کی بات ہے. اس پہ ہم یہی کہیں گے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں. اللہ کے نبی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑو، بابے تو ساروں کے اپنے اپنے ہیں. ایک درخواست ہے کہ اگر آپ کے لیے مناسب ہو تو قرآن کلاس کی فریکوینسی بڑھا دیں. یار یہ بڑا مشکل ہے، ایک ہفتے میں ایک کلاس مشکل سے ریکارڈ ہوتی ہے کیونکہ وہ پوری کیفیت میں ایک گھنٹہ بیٹھنا ہوتا ہے، ایک ترتیب سے شروع کرنا ہوتا ہے، فریکوینسی بڑھانا مشکل ہو جائے گا. یہ سوال جواب میں تو بندہ گپ شپ بھی کرتا ہے، تھوڑا ریلیکس بھی ہوتا ہے، قرآن کلاس میں ٹیکنوم میں بیٹھنا پڑتا ہے اور اس میں پوری احتیاط کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا پڑتا ہے. ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آلریڈی میں 344 لیکچرز میں قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروا چکا ہوں 9 سالوں میں. اگر آپ وہ والی تفسیر بھی دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے اس میں بہت کچھ ہے، یہ بھی انشاءاللہ اللہ کرے گا تو مکمل ہو جائے گی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ میں کیفیت تاری کر کے بیان کرنا ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الدین ہمیشہ کے لیے حکم دیا؟ جی ہمیشہ کے لیے حکم دیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور یہ حدیث روایت کی ہے مالک بن حویرث نے، اور مالک بن حویرث نبی الاسلام کی وفات سے بمشکل 1 سال پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے. اور وہ کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے، 20 دن حضور کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی، واپس جانے لگے تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جا کے اپنے گاؤں ایریا میں نماز قائم کرنا، اذان دینا، جس کو قرآن زیادہ آتا ہو، عمر میں بڑا ہو تمہاری امامت کروائے، اور صلو کما رأیتمونی اصلی، اور دیکھنا نماز اس طریقے سے پڑھنا جس نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور مالک بن حویرث ہی بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے اور ایک روایت میں کانوں تک اٹھاتے، رکوع میں جانے لگتے تو کانوں تک اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے. تو جب نبی الاسلام یہ فرما رہے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اور جس شخص سے یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے حضور کو ایسے پڑھتے ہوئے دیکھا، تو اے از اکول ٹو بی اینڈ بی از اکول ٹو سی، ہینس اے از اکول ٹو سی. بالکل کلیئر کٹ ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے. میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا ہوتا ہے. جب یہ کہہ دیا کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اب جن جن لوگوں نے رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ سکھا رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بالکل واضح ہے. قبرستان سے گزرگاہ بنانا جائز ہے جبکہ راستہ دینا بھی صدقہ جائز. جی گزرگاہ بنا سکتے ہیں بشرطے کہ آپ قبروں کو پھلانگے نہیں، نہ قبروں کے اوپر پاؤں رکھیں، راستوں میں سے پک ڈنڈیوں سے گزریں. کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص قبر پر بیٹھے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شخص آگ کے انگاروں پر بیٹھے اور اس کا جسم کھال اور کپڑے جل جائیں، وہ کم عذاب ہے. اس سے بڑا عذاب اس شخص کے لیے جو کسی مسلمان کی قبر کے اوپر پاؤں رکھتا ہے یا بیٹھتا ہے. تو قبرستان سے گزرتے ہوئے خیال رکھیں کہ جہاں راستہ ہو وہاں سے گزریں، قبروں کو پھلانگ کے یا اس کے اوپر پاؤں رکھ کے نہیں گزر سکتے. اکثر سنتے ہیں کہ رزق عورت کے نصیب کا ہوتا ہے اور اولاد مرد کے قسمت کی ہوتی ہے. اور سنتے ہیں کیا کہ قرآن حدیث ہے یار، قسمت وہی ہے جو اللہ نے آپ کے لیے مقدر کی ہے. سورہ شورا میں آیا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. یار نبی الاسلام کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے سیدہ خدیجہ کے، یا ایک ماریہ قبطیہ سے ابراہیم پیدا ہوئے، باقی ساری بیویاں بے اولاد ہیں. کیا ان عورتوں کی خواہش نہیں تھی کہ ان کی اولادیں ہوتی؟ حالانکہ حضور کی وفات کے بعد انہوں نے اتنے سال زندگی بغیر خاوند کے گزارنی تھی. آپ ذرا حضرت عائشہ کی زندگی کو امیجن کریں، اکیلی عورت 47 سال تک ایک حجرے میں رہی ہے، کتنی مشکل زندگی تھی ان کی. اگر یہ ٹائٹل ملا ہے نا کہ امت کی ماں ہے، تو قربانی بھی دیکھیں پھر کس لیول کی ہے. یہ کہنا آسان ہے ایک جوان عورت بیوہ ہو جائے اور پھر 47 سال تک اس غم میں رہے، اور اس حجرے میں کہ جس کے ایڈجسٹنٹ کمرے میں اس کے خاوند جو پیغمبر بھی ہے اس کی قبر بھی ہو، اس کے باپ کی قبر بھی ہو. آپ اس تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایوینی ٹائٹل ملا ہوا، ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. کیا عید والے دن گلے ملنا بدعت ہے؟ کوئی بدعت نہیں میرے بھائی، یہ سب کلچرل چیزیں ہیں. اس طرح کی عیدی لینا دینا، شادی کے موقع کے اوپر کسی دولہا کو آپ سلامی دے دیں، یہ ساری کلچرل چیزیں ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ اس کے اوپر کوئی بدعت کے فتوے لگتے ہیں. اسی مولوی کو جو بدعت کہہ رہا ہے نا، اس کے ہاتھ میں ایسے مٹھی میں پیسے رکھے نا، وہ نہیں کہے گا بدعت ہے. پیسے رکھو، ویڈیو بناؤ اور لوگوں نے دسو دیکھو جی اے پیسے لینا جڑا ہے. وہ بےچارا کوئی دولہا سیرا پہن کے آ جائے یا اس کے گلے میں ہار لٹکا دے، کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے. اور نکاح خان کو مولوی کو اسی ٹائم 5,000 روپیہ دیں تو ثابت ہے؟ اندازہ کرو یار. مخصوص ایام کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے کیا؟ جی طلاق تو ہو جاتی ہے، لیکن رجوع کرنے کا حکم ہے. صحیح مسلم حدیث ہے، عبداللہ بن عمر نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دی تھی تو نبی الاسلام نے کہا رجوع کرو. پھر پوچھا گیا وہ طلاق شمار ہوئی تھی؟ تو طلاق انہوں نے کہا جی شمار ہو گئی تھی، اگرچہ دینا منع ہے لیکن شمار ہو گئی. اور یہ حدیث مسلم کی ثبوت ہے کہ اکٹھی 3 طلاق دینا اگرچہ منع ہے لیکن شمار ہو جائیں گی. کیا کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے؟ شرعی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی ایک کرنسی ہے. آج کل کرنسی اسی پہ شفٹ ہو رہی ہے. مسئلہ اس کے پیچھے یہ ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ابھی پابندی ہے اور گورنمنٹ اسے رجسٹر نہیں کر رہی، اس کے پیچھے کوئی گارنٹی نہیں کھڑی ہوئی. پاکستان سے باہر اگر آپ کر رہے ہیں تو ضرور کریں، کس نے منع کیا آپ کو؟ کرنسی ہے، ڈالر میں لوگوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی ہوئی ہے. 8 سے چند مہینے پہلے ڈالر جو ہے وہ 160-170 روپے کا تھا. اچھا یہ بھی پبلک میں مشہور ہے کہ جی بغیر محنت کے جو کمائی ہو حرام ہے، یہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ میری شادی کے وقت میرا خیال ہے بمشکل 10-15,000 روپے تولہ سونا تھا، آج 1,30,000-40,000 پہ پہنچا ہوا ہے. گھر بیٹھے ہوئے سونے کی اتنی قیمت چڑھ گئی تو میں کہوں گا وہ حرام ہو گیا؟ نہیں. یہ پتہ پلاٹ آپ نے خریدا 10 لاکھ کا، پراپرٹی کی قیمت چڑھ گئی وہ 1 کروڑ کا ہو گیا، تو وہ بغیر محنت کے ہی ہوا ہے نا، حرام ہو جائے گا؟ یہ پتہ نہیں کنہیں ابھی عجیب و غریب بات ہے. آپ نے کہا 4 دن قربانی والی حدیث ضعیف ہے، اس کی نمبرنگ بتا دیں. اس کے اوپر میرا پورا آپ کلپ دیکھ لیں، اس کے اوپر میں نے جو دلائل بیان کیے ہیں وہ آپ دیکھ لیں. یہ حدیث جو ہے وہ مسند احمد کے اندر اور باقی کتابوں کے اندر موجود ہے. امت کا اتفاق ہے کہ قربانی 3 دن ہے. الموتا امام مالک میں واضح موجود ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں گولڈن چین کے ساتھ کہ قربانی عید کے بعد 2 دن تک درست ہے. صرف امام شافی کا اختلاف ہے اس معاملے میں، باقی سب کے سب 3 دن کے قائل ہیں، سنی ہو شیعہ ہو 3 دن کے قائل ہیں. اہل حدیث کی چونکہ ٹسل چلتی ہے نفیوں کے ساتھ، اس لیے انہوں نے 4 دن کا، ورنہ اہل حدیث کے بھی جو بڑے علماء شیخ زبیر لیزئی صاحب وہ بھی 3 دن کے قائل ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر مضمون لکھا ہے. اس کے اوپر آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، قربانی کے اوپر میری مجلس 124 تفصیلی 50 سوالات ہے، اس کے کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. واٹ از یور سٹانس آن حمزہ علی باسی اسٹیٹمنٹ آن جیزس علیہ السلام اینڈ ارائیول آف مادی؟ غلط ہے میرے بھائی, حمزہ علی باسی صاحب تو خود متاثرین غامدی صاحب کی سے ہیں. ہم نے تو جاوید احمد غامدی صاحب کو اس حوالے سے جواب دیا ہوا ہے, نزول مسیح اور حیات مسیح. میری ویڈیو دیکھیں, ایک ایک چیز میں نے قرآن سے ثابت کی ہے الحمدللہ. احادیث تو بعد میں بیان کی ہیں, تو موقف غلط ہے جی ان کا. اگر پاکستان کے معاشی حالات کو مد نظر رکھیں اور ڈالر خرید کر رکھنا ذخیرہ اندوزی میں آتا ہے. ذخیرہ اندوزی صرف وہ چیز ہوتی ہے جو بیسک نیڈ ہے, مثلا گندم ذخیرہ کر لینا, آلو ذخیرہ کر لینا, کھانے پینے کی چیزیں, وہ جو بنیادی نیڈ کی ہیں. ڈالر آپ جتنا مرضی ذخیرہ کریں, آپ کو کسی نے منع کیا ہے؟ سونا ذخیرہ کریں, یہ بیسک نیڈ کی چیز نہیں ہے. ڈالر کو کھاتا تو نہیں ہے, یہ آپ کا بلکہ رائٹ ہے کہ آپ کریں, کیونکہ پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے, آپ نے زکات بھی دینی ہے. دیکھیں ایک بندے کے پاس بینک میں 1,00,000 روپیہ رکھا ہوا تھا, یہ دنیا کے کسی ملک میں ہوتا ہے کہ سال کے بعد اس کی قیمت 50,000 رہ جائے؟ یار کتنا بڑا ظلم ہے. پھر وہ زکات بھی اس کی لادہ اس کو نکالنی ہے اگر وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ سے زیادہ اس کی رقم کراس کی ہوئے. تو اس کے علاوہ تو چارہ ہی نہیں ہے, یا ڈالر لے کے رکھیں یا سونے کی فارم میں پیسے کو مینٹین کریں, کم از کم اس کی قیمت تو اپنی جگہ رہے, ورنہ تو یہ پیسے پڑے پڑے ہوئے ختم ہی ہو جائیں گے. یہ پلاٹ لے لیں, لیکن زکات بہرحال ہر صورت میں دینی ہوگی. کیا سفر میں جب نماز ادا کرتے ہیں تو ہر نماز کے بعد سنت اذکار کریں؟ سنت اذکار کرنا عام حالت میں بھی میرے بھائی کو فرض تو نہیں ہے, سنت اذکار ہے. آپ پاس ٹائم تھوڑا ہے تو آپ آیت الکرسی کا وظیفہ کر لیں, اور اللہ اکبر, اللہم انت السلام منک السلام تبارک تا یا ذا الجلال والاکرام, اور استغفر اللہ استغفر اللہ, اور آخری تین سورتیں پڑھ لیں. بس یہ وظیفے کافی ہیں, باقی جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. آپ کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے ایک ہی کمنٹ کاپی پیسٹ ہوتا ہے جس سے چینل کا کے امپریشن پر فرق پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ہی کمنٹ کرنا ہوتا ہے جس کے اندر ہر چیز کور ہو. آپ لوگوں کے شر سے بچتے ہیں نا, ہر جگہ اگر ڈفرنٹ کمنٹ کریں گے تو کوئی نہ کوئی آپ غلطی نکال لیں گے. تو اس کے لیے پھر غلطی سے بچنے کے لیے نا ایک ہی سلوگن, جس طرح آپ کو رٹایا ہوا ہے نا جناب, پیچھے سے امام دے منہ طرف خانہ کعبہ شریف, تاکہ غلطی نہ ہوئے. تو اس لیے یہ کاپی پیسٹ ایک ہی کمنٹ کیا ہوا ہے جو ہمارا سلوگن ہے. سلوگن یہ ہے کہ آپ نے فرقہ واریت سے ہٹ کے دین کی دعوت کرنی ہے اور سچ بولنا ہے, اور سچ بولنے والے کو سلام ہے ہماری طرف سے. یہ ہمارا سلوگن ہے, یہ بار بار ہم نے یہی پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر ڈفرنٹ کمنٹس کریں گے تو اس کے لیے پھر بعض اوقات کوئی چیز اوور لک ہو جائے گی اور آپ اس کو غلطی پکڑ لیں, اے گل کی تھی اے رہ گی بچوں. ہاں, تو بجائے اس کے کہ ہر کمنٹ کے اگینسٹ ایک ویڈیو نہیں بنا کے جواب دینا پڑے, تو بہتر یہ کہ کمنٹس ہی ایسے کرو کہ جو جنرل ہو. ٹھیک ہے, نبی الاسلام بھی تو جامعہ دعائیں کرتے تھے نا. انس ابن مالک کی حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ نبی الاسلام اور کوئی دعا کریں نہ کریں ایک جامعہ دعا کرتے تھے, اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار, سارا کچھ اس کے اندر کور ہو گیا. ٹھیک ہے, اگر سارے فرقے سزا بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے تو آپ واپس, لکھا ہوا بریلوی عقائد اور طریقوں پر آ جائیں اور انفی نماز پڑھ لیں. اچھا, اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو اگر شوق ہے نا سزا بھگت کے جانے کا تو آپ بھگت کے چلے جائیں. مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے سزا بھگتنے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ الفرقان میں آیا ہے کہ میرے جو نیک بندے ہیں وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں, رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہ کانا غرامہ, اے رب ہمارے ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے, بے شک جہنم کا عذاب جو ہے یہ ہمارے گلے کا پھندہ ہے. یعنی ہر وقت لٹکتی ہوئی تلوار ہے, لیکن اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا وہ ہے انہا ساءت مستقرا و مقاما, جہنم تھوڑی دیر کے لیے بھی رہنے کے لیے بری جگہ ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی بری جگہ ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے ایک سیکنڈ بھی جہنم بری جگہ رہنے کے لیے. تو پھیڑا لگانے کا آپ کو شوق ہے, مجھے کوئی شوق نہیں. آپ کا انفی سے اتنی دشمنی کیوں رکھتے ہیں اور بابوں کے کیوں مخالف ہیں؟ اس لیے کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے میرا تو کلمہ آپ کو پتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، تو میرا ان سے اختلاف تو ہے، ذاتی تو کوئی اختلاف نہیں. فقہ حنفی سے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ جب آپ فقہ کی بنیاد رسول اللہ کی مخالفت پہ بنائیں گے تو ہمارا اختلاف ہوگا. صرف فقہ حنفی سے اختلاف نہیں ہے، فقہ شافعی میں نے کئی دفعہ ویڈیوز کے اندر اس مسئلے کا سختی سے رد کیا ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ امام شافعی کا مسئلہ باطل ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ فقہ حنفی اور فقہ مالکی کے 50% مسئلے خراب ہیں. تو جس فقہ میں زیادہ خرابی ہے اس کا زیادہ بیان ہوگا، جس میں تھوڑی خرابی ہے اس کا تھوڑا بیان ہوگا. ہماری ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں، ورنہ ہم امام حنیفہ کو رحمہ اللہ تو نہ کہہ رہے ہوتے. ہمارا اختلاف امام حنیفہ سے نہیں ہے بلکہ ان کی طرف منسوب فتووں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. مسئلہ 197 میں رہا، اس کے اوپر دیکھ لیں. علی بھائی، میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو مجھ میں غرور آ جاتا ہے، یہ لگتا ہے وہ بھی غلط ہو رہا ہے. غرور آ جاتا ہے، نماز پڑھنے سے کیسے غرور آتا ہے؟ یہ تو فرض ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے. اگر کوئی کہتا ہے داڑھی رکھنے سے لوگ مجھے نیک سمجھیں گے، نماز میں جماعت سے پڑھوں گا لوگ سے نیک سمجھیں گے، تو میں اس لیے پڑھتا ہی نہیں. نہ میرے بھائی، جو فرض ہے وہ تو آپ نے پورا کرنا ہے، اور فرضیہ کام اس طرح کے جو ہے وہ اعلانیہ ہے، اللہ کے نبی نے اعلانیہ کیے، آپ نے بھی کرنا ہے. یہ جو آپ کو خیال آتا ہے نا، یہ شیطانی وسوسہ ہے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، بعض اوقات ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں نا، اور ہماری یہ خواہش نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لیکن پھر بھی لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں اور وہ ہمیں اچھی بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے. اب آپ کی نظر میں تو زیرو سے ملٹیپلائی ہوگی، کیونکہ وہ تعریف اچھی بھی لگ رہی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ نیک بندے کے لیے دنیا میں اللہ کا انعام ہے، یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے. لیکن نیت کیا ہو؟ اللہ کو خوش کرنے کی. کوئی تعریف کر دے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنے لوگ میری تعریف آگے کرتے ہیں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں یہ خوش ہوتا ہوں کہ دعوت پہنچ گئی، بس. باقی میں سسٹم کا بینیفیشری ہی نہیں ہوں نا. خالی تعریف سے کیا ہونا ہے؟ کسی عالم کی تعریف ہو تو اس کو فائدہ یہ ہے کہ اس کے چندہ بک میں ایک اور بندہ ایڈ ہو جاتا ہے. مجھے تو کوئی اس طرح کا نہیں لینا دینا، میں نے تو اپنی جیب سے لگانا ہوتا ہے، تو مجھے کسی کی تعریف سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ میں نے کوئی جلسہ کرنا ہوتا ہے کہ جہاں جا کے میں ایسے ایسے ہاتھ لا کے تو جواب دے رہا ہوں، نہیں. مسکینوں والی مولا علی والی زندگی گزار رہے ہیں، چٹائی پہ بیٹھ کے الحمدللہ. علی بھائی بتائیں، قصیدہ غوثیہ اور بہجت الاسرار کو دیوبندی اہل حدیث بھی مانتے ہیں؟ نہیں، اہل حدیث تو شاید انکار کر دیں، دیوبندی مانتے ہیں. یہ انہوں نے نہیں لکھی کتابیں، ان کی طرف منسوب ہے، یہ فراڈ ہے سارا. قصیدہ غوثیہ کا تو میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے. آپ کو کہتے ہیں بہ میں کرنے والا مغرور ہوتا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہہ رہے ہیں؟ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. اے میں نہیں تو انہوں نظر آئی بھائی، وہ یہ بات کر ہی نہیں سکتے، یہ جھوٹ کسی نے ان کی طرف منسوب کیا ہے. اگر ان کی بزرگی بچانی ہے تو یہ کہہ دیں انہوں نے نہیں فرمایا، ورنہ میں والا فتوا لگائیں گے ان کے اوپر. علی بھائی، ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا، کیا اسلام میں لڑکی شادی کے بغیر ساری زندگی گزار سکتی ہے؟ اگر اس کو کوئی جینون ایشو ہے تو بے شک گزارے، لیکن اگر کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ نبی اسلام کے طریقے سے روح گردانی ہے. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے، جب ایک صحابی نے بھی یہی بات کی تھی تو نبی اسلام نے فرمایا تھا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے. البتہ اگر اس کے کوئی گھریلو پرابلم ایسے ہیں، بعض اوقات کسی کے ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتی، اکیلی اولاد ہوتی ہے، گھر دماد بھی نہیں مل رہا ہوتا، یا بعض اوقات کسی کا کوئی سیکچل اس طرح کا ایشو ہوتا ہے، یا ہر بندہ اپنے حالات و واقعات کو دیکھے گا. شادی کرنا فرض نہیں ہے، جس طرح وہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزے. لیکن یہ رسول اللہ کا ایک طریقہ ہے، جس کو حالات و واقعات ہوں وہ کرے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نوجوانوں کے گروہ جو استطاعت رکھتا ہے نا وہ شادی کرے. شادی کرنا آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، تمہاری عفت اور عصمت اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو شادی نہ کر سکے وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. یعنی اس میں اجازت دے دی کہ اگر نہیں رکھنی تو روزے رکھو، یہ نہ ہو کہ آپ نے شادی بھی نہیں کی ہوئی اور برے خیالات کی طرف بھی آپ جائیں. تو یہ آپ دیکھ لیں. علی بھائی، ہم سنتے ہیں کہ کسی نہ کسی کو تعویذ کروایا گیا، جادو کروایا گیا. جی، پاکستان میں جتنے بے روزگار ہیں نا، ان کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے. جتنے آرڈر عام نے انہوں نے تعویذ ہوئے نے. ٹھیک ہے. وہ تعویذ تو آپ کے ان بھائیوں کے اوپر ہوئے ہیں جو باہر کے ملک سے آپ کو پاؤنڈ اور ڈالر بھیج رہے ہیں. کہ وہاں پہ وہ ڈب روٹی سے ناشتہ کرتے ہیں اور آپ یہاں 12 بجے اٹھ کے نا مرغ چنے کھاتے ہیں جا کے بغیر کمائی کے ان کے پیسوں کے اوپر. تو تعویذ تو ان کے اوپر ہوئے ہیں کہ محنت بےچارے وہ کرتے ہیں کھا رہے ہیں, آپ کے اوپر کون سا تعویذ ہوا ہوا ہے؟ تو آڈی سے موجہ لگی ہے نے. ٹھیک ہے, جو امام کی پیروی کے بغیر مرا وہ جہالت کی موت مرا. اس سے مراد کیا چار امام ہے؟ نہیں, اس سے مراد چار امام نہیں, اس سے مراد امام سے مراد ہے خلیفہ وقت جس کی بیعت کی جاتی ہے. چاروں اماموں کی تو بیعت آپ نے کی بھی کوئی نہیں ہوئی ہے, انفیوں نے کہا امام حنیفہ کی بیعت کی ہوئی ہے. تو اس سے مراد ہے خلیفہ راشد, اس کی بیعت. تو آج کل تو خلافت نہیں ہے, لہذا یہ آج کے لیے اوبسلیٹ ہے یہ چیز. جب خلافت ہوگی تو اس وقت خلیفہ کی بیعت کرنا ضروری ہے. شادی کے بعد بیوی اپنا رزق لے کر آتی ہے, رزق بڑھ جاتا ہے, یہ کہاں تک درست ہے؟ واللہ عالم جی. باقی وہ روایت جھوٹی ہے کہ وہ غریب تھا, حضور نے کہا شادی کر اور غریب ہو گیا, کہا دوسری شادی کر اور غریب ہو گیا, تیسری شادی, چوتھی جا کے امیر ہو گیا. اور خدا تھا نا رہے. ٹھیک ہے, آج کل تو ایک بیوی اور ایک بچے کا خرچہ اٹھانا مشکل ہوا ہوا ہے. اس طرح کی غیر علمی اور جذباتی باتیں کرنا, یہ آپ کون سا اسلام پیش کر رہے ہیں؟ اسلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہوئی ہے, یہ آپ کی منہ شگافی ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, تو اسلام نے, ہاں جی, یہ آپ کا پورے کا پورا تھدا میں نے فارغ کیا ہے جی. کوئی بندہ ایسا ہے جس نے پرچی لکھ کے دی ہو؟ اے نہیں کہ ہوں بہ کے لکھی آئے, کوئی مولوی والا ہیلا نہ کری ہو اور میں نے نہ پڑھی ہو, ایسا نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ہے. کہتے ہیں جی پہلے سے سوال لکھے ہوں. اوے تواڈے مولوی میری ویڈیو دیکھ کے انہوں پر ریپروڈیوس نہیں کر سکتے اس طریقے نال, پہلے کے لکھے ہوتے ہیں. علی بھائی, کیا ہم رحیم یار خان میں ایسی اکیڈمی بنا سکتے ہیں جہاں دعوت کا کام کریں؟ جی ضرور بنائیں جناب, کس نے منع کیا ہے؟ لیکن ہمارے ساتھ نہ کوئی منسوب کریں گے, برانچ ہے اس کی, وہ آپ خود کریں دین کا کام. ہماری نہ کوئی چندہ بک ہے, نہ کوئی فرقہ ہے, نہ کوئی مسجد ہے, نہ کوئی برانچ ہے, خود کریں, آپ نے خود کام کرنا ہے. علی بھائی میں لاہور سے آیا ہوں, آپ سے 15-20 منٹ اکیلے اکیلے تو میرے بھائی بیوی کے ساتھ میں 15-20 منٹ بیٹھنا مشکل ہے. اکیلے بیٹھنا, پرچی لکھو. قبرستان میں آپ نے بتایا کہ قبر پر بیٹھنا, آگ پر بیٹھنے زیادہ خطرناک ہے. آج کل میں دیکھتا ہوں قبرستان مٹی ڈال کر دوبارہ قبریں بنانا شروع کرتے ہیں. پہلے والے راستوں کے علاوہ قبرستان میں راستے بن جاتے ہیں جب ہم, ہاں تو وہ غلط ہو رہا ہے نا میرے بھائی. اگر کہیں سے قبر کے اثار مٹ گئے ہیں وہاں پہ راستہ نہیں بنانا چاہیے. میں نے تو صرف یہ بتانا ہے کہ یہ کام غلط ہے, غلط ہو رہا ہے وہ آپ حکومت وقت کو بتائیں, انتظامیہ کو بتائیں, مجھے تو نہ بتائیں. میں نے تو آپ کو ان پرنسپل بتانا ہے. اگر آپ کو پتا تھا کہ یہ گزرگاہ ایسی جگہ پہ بنی ہے کہ جہاں پہ قبرستان تھا, آپ اس راستے سے نہ گزریں. آپ کو تو پتا ہے نا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے غلط کام کر دیا تو آپ اس کو پریکٹس کرتے رہیں گے, نہیں, یہ کام نہ کریں. نماز قضا جو ہے اس کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ, دیکھیں نماز قضا کرنا, اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے قضاء عمری. یوٹیوب پہ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں, قضاء عمری کا طریقہ. ایک تو وہ قضاء عمری, انہوں نے ایک جعلی نماز 4 رکعت والی بنائی ہوئی ہے جمعۃ الوداع کے دن, کوئی ثابت نہیں. ایک یہ بنایا ہوا ہے کہ آپ نے بالغ ہونے سے لے کر توبہ کرنے تک سارے سال گننے ہیں, اس کو اس کے دن گننے ہیں, پھر اس کو 5 سے ضرب دینی ہے. انہوں بےچارا شروع ہی کر بیٹھا نماز, انہوں پہلے ایڈی لمبی ضرب تقسیم داس رہے ہو کہ وہ آندہ ہو بےچارا مرتے دم تک نماز ہی پڑھتا رہے. بھائی آپ نے توبہ کر لی, اسی دن آپ صحیح معنوں میں مسلمان ہوئے. اب اس کے بعد نمازیں شروع کر دیں, جو گزر چکی توبہ کافی ہے. اب ساتھ ساتھ جو نمازیں قضا ہوں وہ آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں, وہ جس وقت آپ کو ٹائم ملے. یعنی کوئی فجر کے وقت نہیں اٹھ سکا تو زہر کے ساتھ پڑھ لے, زہر کی رہ گی عصر کے ساتھ پڑھ لے, لیکن رہے نہ مجبور نگر رہ گی, پرانی جو ہوئی وہ معاف, لیکن ساتھ ساتھ جو ہوں گی وہ آپ نے کرنی ہے. وہ بخاری مسلم حدیث ہے, جو شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے, جیسے اسے یاد آ جائے وہ والی نماز پڑھ لے, اس کے لیے وہی نماز کا وقت ہے. ٹھیک ہے, باقی آپ میری ویڈیو دیکھ لیں قضاء عمری کا طریقہ. دربار پر جا سکتے ہیں جب انہیں کہو کہ اللہ کے نام کا دو, تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے دادا کا سلانہ ہوتا ہے, وہ بھی تو ان کے نام کا ہے. یہ تو بڑی چھوٹی بات کی ہے، آپ قربانی کا بکرا لے کے آئے نا، وہ کہتے ہیں نہیں اس بکرے کو آپ یہ تو نہیں کہتے اللہ کا بکرا ہے، آپ یہ کہتے ہیں یہ فلاں کا بکرا ہے، تو اس پہ بھی تو غیر اللہ کا نام بولا جا رہا ہے، یہ وہی ہے تراوی وی الفاظ سیم کر کے آپ چیزیں ثابت کر رہے ہیں. قرآن میں ہے جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، اس سے مراد یہ کہ جو آپ ذبح کر رہے ہیں نا اس وقت تکبیر کس کے نام کی پڑھ رہے ہیں، اس جانور کی جان لیتے وقت، تو وہ تو ہم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں نا، صحیح مسلم میں یہ آئی ہے تکبیر، سنی شیعہ دونوں یہی پڑھتے ہیں. یا دوسری چیز، یہ کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ تو اللہ کو. مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. نماز تو اللہ کی ہوتی ہے، شرک کہاں سے ہو گیا؟ ریاکاری. جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا شرک کیا. تو قربانی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، ایک نیکی ہے نا صدقہ، تو کوئی بھی نیکی وہ صدقہ ہے. تو جو بھی غیر اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جا رہا اسے خوش کرنے کے لیے. کوئی بندہ ماں باپ کے سالے ثواب کے لیے غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، وہ ماں باپ کو خوش نہیں کر رہا ہوتا، وہ اللہ کو خوش کرتا ہے کہ یا اللہ اس کے بدلے میرے ماں باپ کی مغفرت کر دے یا میرے ماں باپ کے درجات بلند کر دے. اس حوالے سے اگر آپ نے گیارہویں کرنی ہے نا کہ اے اللہ یہ میں نے تیرے نام کا بکرا دیا اس کی وجہ سے عبد القادر جیلانی کے گناہ معاف کر دے، مہربانی کر کے اس کو معاف کر دے، تو میں بھی گیارہویں دینے سے تیار ہوں. کرو نا ہمت ہے. تسی یہ کہندے ہو مجھاں دودھ نہیں دین گیاں، اور تواڈے کسی بابے دی ماں اتنا دودھ نہیں دیندی جتنی آسٹریلین گائے دودھ دیتی ہیں. این کمپیوٹر جو نکلی ہیں نا وہ گاواں، ایک سائز کی گائیں بکریاں، اتنی اتنی خوبصورت، وہ کس دربار پہ جاتی ہیں؟ ہاں سارے بابے رل کے نا ان کے دودھ خوش کر کے بتاؤ پھر منانگے گے. اور آپ کے ماننے والے تو ان سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، تسی کے خوش کرنا ہے، تسی آپ خوشک ہو گئے ہو، تسی بس کہہ سکتے ہو آیا جے گوری. کوئی نہیں آندا، کدھر نہیں آندا، یہ ساری کہانیاں نے نعرے دیکھے، اس طرح کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں جناب، پاگل بنایا ہوا ہے عوام کو، بٹ بنایا ہوا ہے جناب، جناب ہم جا کے جناب فلاں جگہ پہ جھنڈا لہرا دیں گے، ایک کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اللہ ہدایت دے جی. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، خصوص بالخصوص انڈیا میں، کشمیر میں، فلسطین میں، چائنا میں، افغانستان میں، عراق میں، جہاں کئی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. جتنے فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جتنے زندہ ہیں انہیں مرنے سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ درد، بیماریاں، دشواریاں دور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون